أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ندي پوری د سورۃ البقرہ درې سی ختم شوی. اول ایسا په اثبات د توحید کې و، نو پای کې درې کرته دعوت توحید ذکر کړی و، او دوه کرته دعوت توحید و، او دویم ایسا په اثبات د رسالت کې و، او اثبات د رسالت یې کاو په دفې د نهه شبهاتو سره. دریم ایسا په بیان د جهاد فی سبیل الله کې وه، او د جهاد فی سبیل الله لپاره درې قسمه امور انتظامیه بیان شو، چې هغې ته تهذیب الاخلاق وایي. د تهذیب الاخلاق لپاره لس صفات بیان شو، او دویم سیاست مدنی، د هغې لپاره څلور قوانین بیان شو، او دریم تدبیر المنزل، د هغې لپاره اتلس احکام بیان شو. یا ایها الذین آمنوا د دې ځینا څلورم ایسا د سورۃ البقره شروع کیږي، او دا ایسا په بیان د انفاق فی سبیل الله کې. په دې ایسا کې هم څلور بابونه دي. اول باب د دوه سوه شپیتم پورې دی. په دې کې اول ترغیب ورکوي انفاق فی سبیل الله ته، بیا مسله د توحید را مراعات کوي، الله لا اله الا هو آیت الکرسی کی په دریم ځل بیا مسله توحید ذکر کوي. مخکې دوه ځل مسله توحید بیان شو، و یا ایها الناس اعبدوا کی، او بے و الهکم الہ واحد، نو دا دریم ځل بیا مسله توحید رامات کوي، د دې لپاره چې ربط یې د ټولو مضامینو سره راشي. درې مضامین مخکې ذکر شو، دا څلورم مضمون دی. نو دې څلورم مضمون کې بیا مسله توحید را مراعات کړه، او بیا تقسیم د خلکې دوه قسمونو ته، چې خلک دوه قسمه دی: یو اصحاب الرشد دی هدایت والا، دویم اصحاب الغیر گمراهان. او بیا د دواړو مثالونه بیانوي. د اصحاب الرشد مثال به بیان کړي، او د اصحاب الغیر مثال به بیان کړي. د اصحاب الغیر گمراهانو مثال لکه نمرود شو، چې دلیلونه ورته بیان شو، بیا هم په ضد ولاړو. او دارنګې د اصحاب الرشد مثال به بیان کړي، لکه ابراهیم علیه السلام، عزیر علیه السلام، چې دوی ته کله دلیلونه بیان شو، نو د هغې یقین نور هم مضبوط شو. نو بهرحال اول ترغیب د انفاق ته، بیا مسله د توحید ده، بیا تقسیم د خلکو کړی دوه قسمونو ته، یو هدایت والا دی، دویم گمراهان دی، او دې دواړو مثالونه ذکر کوي. دا دوه سوه شپیتم پورې دی حاصل دی. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا کی اشاره د مخکې مضامینو ته، چې تاسو ایمان راوړی دی، یعنی دا مخکې مضامین منلي دي. مخکې درې مضامین بیان شو: توحید، رسالت او جهاد. نو مخکې مضامین ته اشاره ده، نو ترغیب ورکوي انفاق ته، او د دې بیان دی چې انفاق په سبیل الله کې جلتی وکوي، تاخیر مه کوئ. کنه الله وایي داسې ورځ را روان ده چې په هغه کې به اخیستل خرڅول نه وي، په هغه کې به دوستانې نه وي، په هغه کې به سپارشونه نه چلیږي. نو په دغه ورځ باندې انفاق په سبیل الله دا پکارېږي. نو الله وایي د قیامت یو سخته ورځ را روانه ده، په دې وجه باندې تاسو وکئ انفاق فی سبیل الله وکئ. او بیا وایي چې ول کافرون هم الظالمون، انفاق وکئ ولې؟ ځکه چې کافران ظالمان دي، او د هغوی ظلم بغیر د دې نه نه ختمیږي چې انفاق فی سبیل الله نه شوی، د جهاد لپاره مال نه لګېدلی. نو دا ول کافرون هم الظالمون دا د مخکې انفقو سره لګي، او علت د انفاق بیانوي چې انفاق په سبیل الله وکړي، ولې؟ ځکه کافران ظالمان دي، او د هغوی ظلم بغیر د انفاق نه ختمیږي. دارنگی دا دی روس سم لگی اللہ لا الہ الا هو سرا چھے کافران ظالمان دی ولی زکر اللہ معبود یو زان دی او دی دیر آلیہنی ولی دی نب دی وجبان دی ظالمان دی نو دمخ کے سم لگی و دروس تو دوارو سر لگی او دی آت کی ریتے مشار دا چھے کفر دا دیر لوی ظلم دی ولی لوی ظلم دی ذکر آیات کی حصر دو ظلم شو پا کافرانو پوری چھے وال کافرون هم از ظالمون ام کافران خاص دای ظالمان دی نگوارا هم زمیر پاسل راول او زمیر پاسل دا حصر دا پار رازی نو حصر دو ظلم چا پوری کافرانو پوری نو بارحال لیکن ایتا اشاره دا چھے دو ظلم پا قسمونو کی لوی قسم چرین اغاصل کبر کول دی دورنگی آیات کی دیتا اشاره کئی چھے انسان دا آغا مال دا آغا دا من روس دا آغا لیسے پیدا نور کئی لکا اللہوی دا قیامت نمخ کئی او دا مر نمخ کئی مخ کئی انپاق پی سبیل اللہو کئی دا من قبل ایاتی او من داوالی زکر کئی دیکھ دیتا اشاره دا چھے دا انسان چھے کم مالی نو دا مال دا انسان دا من روس دا انسان دا اس پیدا نور کئی البتہ حدیث شریف کی داری صدقہ جاریہ چی نو دا غی اغا ثوابون نختمی گی دریشہ نبی علیہ السلام خود لی چی دریشہ نو ثواب نختمی گی یو صدقہ جاریہ دویم دیو سلین علم نافع پادشی دیو سلین شاگردان پادشی کتابون دی پادشی نو دا دی عالم ردی را پایدہ ورکی یعنی کامل اولادی چی اغا دی پلار پار دعا غواری دا دی دریشه نو ثوابونه بجاری دان ختمیگی خو نور دا مر نروس تو دا انسان مال دارا پا کار نرازی نو یا ایوها الذین آمنوا یا مومنانو انفقوا خرچ وکئی من مال اغمان نرزقناکم چه منگ در کره تاستا من قبل ایاتیا مخیل اغنه چه راشی یوم داس ورز راشی داس ورز سمانه یعنی پر انفاق کی جلتی ہو کہ ذکر دے اور اسی درات تو وہ معلوم نہ رہے لا بیان چنم خر سول فی پائی کی ولا خلتن ان دوستانی دوستانی بٹولی ختم شی بلکہ دغا دوستانی دا پو دشمنی بانی بدلی شی سورت زخرف وش بیت کی راضی چی اللہ خلنا بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ دا دوستان دا بر یو بل دشمنانی مگر متقیان خلق چی داغی دوستی و برقراری غب نختمی گی نو ولا خلت نور دوستانی دا بختمی صرف دا ایمان تعلق او دارنگی دا متقیان تعلق دیو بس را پاتی ولا شفاعت نب سپارشی سپارشو نا خوشتا علی سنت والجماعت عقیده دارا چلتا سپارشتا نو دا ولا شفاعت نسم اقصد شو ولا شفاعتن نہ مانا چھ کافران دے پارس پارش نشتا دارنگ ولا شفاعتن کہ مخ کی منگویلو چھ نفی شفاعت قہری دا ول کافرون او کافران ہم ظالمون خاص ہم دئی ظالمان دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا اس بیر توحید مسئلہ رموعات کئی دا مسئلہ مخ کی دو کارتی ذکر شوا یا ایوہ الناس اعبدو او الهکم الہ واحد نو دریم زل بیا و لا الہ الا هو دریم زل مسئلہ توحید ذکر کئی او پدے کے آیت الکرسی ہم ذکر کئی دیتا سوئی آیت الکرسی وئی او دا پٹول قرآن کریم کے دیتا غٹ آیات وے لے کے ہدیات دیر جات فضیلتوں نے دی یو فضیلت ادارے چھے دیتا در طول نغٹ آیات ویلے کی گی دارنگی دیتا در سورة البقری سردار ویلے کی گی در امدار چھے دیتا در قرآن کریم دایتون سردار ویلے کی گی دا دین امون دی او دا دی سلورم پا زیلت دا دار آگلے نبی علیہ السلام وی چھے سرے مرخوستن دو دکی دون مخ کی دایت ویلو لی نو دا سبا دا خطو پوری دوبانی دا اللہ طرف نو ساتنا کون کی مقرر شی چیغا با دی انسان ساتنا کئی دی شیطان اونونا نو دا ایلوی پا زیلت دی چی دی سبا دی خطو پوری دی شیطان اونونا دی انسان محفوظی چلی چی با خسن دا آیت الکرسی ہوئی دو دکی دونا مخ کئی پنځم فضیلت ادارې چې دا د قران کریم د درې میسه سره برابر آیات دی. د کسره چې درې میسه د قران کریم ولوري دومره ثوابونه الله دې یو آیات باندې ورکړي. شپږم فضیلت ادارې چې په دې آیات کې 50 کلمات دي او په اړه کلمه کې 50 برکتونه دي، نو تقریبا د آیات کې 2500 برکتونه دي. په آیت الکرسی کې په دغه حساب باندې 2500 برکتونه جوړیږي چې دې کې 50 کلمات دي او هره کلمه کې بیا سری 50 برکتونه دي. دارنګې په دې کې اووم فضیلت دې دارې چې دې کې د الله تعالی نوم په اسم ظاهر او ضمیر سره اولس کاره تر راغلی دی. اولس کاره تې الله تعالی نوم په دې کې راغلی دی. بل په دې کې د توحید لس جملې ذکر شوې دي. لس جملې په دې کې ذکر شوې د توحید دپاره دا دې فضائل دي. دغرنګې د آیات نه دا هم معلومیږي چې د کرسی د الله دا ډېره غټه ده، دغې عظمت یې معلومیږي. دلته وایي وسع کرسی او سماوات، د الله تعالی کرسی دا پراخه د اسمان نه ځمکې ته، د دې نه عظمت د کرسی معلومیږي. یو دا اوه اسمان نه دی، بل د اوه اسمان نه علاوه کرسی ده چې دا د اسمانو په نسبت باندې ډېره زیاته غټه ده. او بل سره بیا عرش دی، عرش بیره د ټولو په نسبت باندې ډېر زیات غټ دی. او حدیثو کې بیا د دې د غټوالي بیان هم شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د اوه اسمانونه او ځمکې د کرسۍ په نسبت داسې دي که حلقه القیت فی فلات من الارض، لکه یو کړی چې یو دښته کې سړی وغورځوي. دا اوه اسمانونه اوه ځمکې د الله تعالی د کرسۍ په نسبت باندې داسې واړه دي لکه یو دښته کې چې یو کړی سړی وغورځوي. او بیا عرش دی، هغه د کرسۍ په نسبت باندې ډېر زیات غټ دی. دا روایت کې صدام راځي چې مثال بیا د کرسۍ د عرش په نسبت داسې واړه لکه یو کړی چې په یو بیابان کې. نو بهرحال د آیات کې د کرسۍ عظمت ته اشاره ده. وسع کرسیه، پراخه ده کرسۍ د الله تعالی اسمان نو ځمکې ته. او د کرسۍ باره کې غوره قول دا دی چې ګورې کرسۍ د الله د عرش نه غیر ده. او حدیث کې راځي دا د الله تعالی د قدمونو ځای دی. نو وسع کرسیه، پراخه ده کرسۍ د الله. نو کرسی د الله تعالی یو مخلوق دی د اوه اسمانونو علاوه او د عرش نه علاوه. او حدیث کې راځي چې دا د الله تعالی د قدمونو ځای دی. او نور په تفصیل باندې بیا موږ نه پوهیږو. نو بهرحال آیات کې د کرسۍ عظمت ته چې دی هم اشاره شوې ده، دا فایده هم پکې ده. بل دې ته اشاره چې ګوره د اسمان نه حفاظت ته ضرورت لري. ولا یدو حفظهما، نسره که الله د حفاظت د اسمان نو د ځمکو، د اسمان نو ځمکې د هم حفاظت ته ضرورت لري. او الله تعالی حفاظت کوي. که الله تعالی حفاظت ونه کړي نو د دې ټول نظام به ګډوډ کیږي. بل په آیت الکرسی کې رد دی په حلولیه او معطله باندې. حلولیه دا عقیده ده چې الله تعالی د پاره صفت د علو نشته، بلکې الله تعالی وایي په اعتبار د ذات سره په هر مکان کې دی. دا د حلولیه او عقیده ده چې الله تعالی بره نه دی، بلکې الله تعالی په اعتبار د ذات سره په هر مکان کې دی. بل رد دی افشا باندې په معطله باندې، ځکه آیات کې وایي وهو العلی، الله تعالی اوچت ځای دی. د الله تعالی لپاره علو ده. نو علو ده الله تعالی صفت دی چې الله تعالی علی دی په اعتبار د ذات باندې، چې الله د هر شي د پاسه دی. دا د الله تعالی صفت دی علو، د الله تعالی صفاتو کې راځي. او دارنګه الله تعالی علی دی په اعتبار د صفاتو باندې، چې الله تعالی صفات هم ډېر اوچت دي. ولې؟ ځکه د الله تعالی صفات کامل صفات دی، هغې کمی نشته. نو عالی دے پہ اعتبار دا ذات او عالی دے پہ اعتبار دا شابانی صفات و بانی نو العلیو کی یو پہ حلولیو بانی رد دے چاہد اللہ پہ دا صفت دا علو نمانی حالانکہ دا بار بار قرآن کی رازی المتعال اللہ صفت کی رازی علو رازی دانگی نور گن آیتون دیو نصوصی اللہ تعالی دا علو بارک روس ربی تفسید راشی او بل دے کہ معتلہ ہم رد دے ولی لیکن معتلہ دا اللہ پہ دا صفت دا علو نمانی چل اللہ تعالی لیس لا یوسف بعلو ولا سفل ولا یمین ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال اللہ تعالی صفات کی نو علو شتا نو سفل شتا نو یمین و شمال شتا نو اتصال و انفصال شتا ناغم دا اللہ تعالی صفات دا علو نمانی معتلہ نو هو العلیو کی بل رد چابانی معتلہ و بانی نو برحال دایات پا زائل ذکر شو او بے دا آیات چلے یو سو زوری خبر اشکم آیات ذکر کری اغمان بیان کردی دا اللہ مبتدا دا دا لا الہ الا ہو لاول خبر دے الحی دویم خبر دے القیوم لا دریم خبر دے او لا تاخذہ سنتن دا سلورم خبر او لہو ما فی السماوات دا پنجم خبر دے نو یو مبتدا دا پنجم خبرون دی یو ترکیب پکی دا دے نور ترکیبون ہمشتا خدا یسان ترکیب دے نو اللہ اللہ پاشی اللہ الہ نشتر بل معبود برحق یا نشتر بل حق دار دبندگی اللہ مگر یو اللہ دے الحی و اللہ جون دے رے اللہ جون دے رے سنگ جون دے رے سورت فرقان اتا پنزو سم کرا جی چی والحی اللہ لا یموت اللہ جون دے رے دا سی جون دے رے چی غیبان مرگ نرازی پنور شینو بانی مرگ راجی پناو زوال پی راجی خوانلا دش زاد دش پنلا بانی مرگ نراجی پناو زوال پی نراجی او القیوم تدبیر که ان کے دا عالم دے دے طور عالم مدبر دا سوگ دے اللہ پاک دے تدبیر اللہ چلائی دانا بانی متصوفوی چی دا تدبیر دا عالم قدبان و غوثان چلائی ننا مدبر دے طور عالم یو اللہ دا انتظام اللہ چلائی انتظام دا اللہ پلاس کرے لا تاخذه نلیسی اللہ پاندرا سنتن جوٹا دا خوب سنتن او خوب تاوی چی شری بانی سر درون شی او یو نعاس راجی سورت انفال کی چرا جی نو نعاس دیتا وی چی شری بانی سر گی پٹی شی تا پسر گو راجی او یو نوم دے نوم سر مکمل ہو شی نو گو رای سنتون دا دا سر بانی دا دیا سر پیو دی شریف دی سر کی درنوالی راشی دا دیا اثر پا سر بانی او نعاشی دیا اثر پا سر گو بانی او دا نهم اثر دا پا زل بانی دا سنتون جوتا دا خوب لا نهم امن خوب لہو خاص اللہ نرها و سری چیغا پا اسمان نو کی دی او ها و چیغا پا زمکا کی دی من دا اللہ دی سوک دیا کس یشباو سپارشو کی عندو پنید دا اللہ بانے اللہ بی اذنہی پر یہ جملہ کی دو خبری دی یو اس بات دا شفاعت دے چی قیامت کی با شفاعت ہی خدا دا مسلمانان و عقیدہ دا حوال سنت والجماعت دا شفاعت منی معتزلہ و خوارج بعد قسمونہ دا شفاعت منی بازی نمانی وقتی منگا اس قسمونہ بیان کری و شفاق و قسمونہ منگ بیان کری حوال سنت والجماعت دا عقیدی مطابق شفاعت حق دے نو دی جملہ کی اثبات دا شفاعت دے شفاعت بر قیامت ورس کی گی دویم دی جملہ کی نفی دا شفاعت قہریہ را شفاعت شرکیہ متوی شفاعت قہریہ متوی چکم دا مشکینو عقیدہ وا مشکینو دا عقیدہ وا چی دا زمانگ آلیہا با منگ دا سفارش کئی اگر کد اللہ ایزن نیو دا اللہ رضا نی نو گو رئی دا مسلمانان دا عقیدہ شفاعت شتا خدا اللہ اذن و لشر دے دا اللہ رضا و لشر دے دا اللہ دا اذن بغیر شفاعت نکی گی نو یو پا دے کی اس بات دا شفاعت شو بل پا کی نفی دا چاو شو دا شفاعت قہریہ و دا شفاعت شرکیہ متوی یا لما بین ایدیم و ما خلپم پوئی اللہ پا آسبان چدی مختری او چدی نروس تری ما بین ایدیم نمراد دنیا کارونا او ما خلپم نمراد داخلت کارونا دارنگی ما بین ایدیم اسمان و ما خالپا مزمکا اللہ د اسمان نو د زمکی د ټولو حالات نو خبر دی او یا لما بین ایدیم پدې کې رد دی په هغه فلسفه وبانی چې الله د الله تعالی علم نه مری مخکې مونږ ویلو دی وی چې الله تعالی علم په جزئیات وبانی نشته نو ګور ما بین ایدیم او ما خلفهم دا جزئیات هم شامل دی چې الله علم په عرش وبانی شته الله د علم نه یو شی بهر نه دی ولا یحیطون بها تنشی کولی بشین پہ اوشی بانی دا علم دا اللہ نا پدے کی رد دے دا شرک پی لیلم یعنی مخلوقاتو کی دا سوک نشتا چی دا غد پر علمی محیط راشی دا غا علم پہ آدی اوشی بانی راشی ولا یحیطون بشین دی حاتا نشکو لے پہ اوشی دا اللہ دا علم نا یعنی مخلوقی دا سوک نشتا چی دا غد پر اوشی بانی سراشی علم راشی اور غیب دانو گرسی اللہ بما شام اگر پاس چی اللہ یو واری کہ اللہ چاہتا زن علم رکی نغد اللہ مشیت ضرورت لری وسیع پراخ دے کرسی و سماواتی کرسی دا اللہ اسمان و عظم کتاب نصر ہے کہ اللہ درہ حفاظت دا اسمان و عظم کو وہور علی دا اللہ اچھت دے اللہ عظیم لوئی دے لا اکراہ پی دین قد تبین رشد من الغیی دے متعلق دا انفقو سر دے مخیو لیا یو النزین آمنو انفقو اے مومنان انفاق وکی انفاق دا سر پارا وکی انفاق دا دیر پارندے چھ خلق پو زور بانی مسلمانان کئی ذکر لا اکراہ پی دین پی دین کی اکراہ نشتا بلکہ انفاق دا جہاد دا پارا دے دویم توجہ دارا چھ دا دا مخ کی قاتلو سر تعلق لدی مخ کی ایتون کی وقاتلو لپسر شو وقاتلو پی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیع علیم اویسے تعلق دے چھ اللہ وی قتال وی کئی خو قتال دا دیر پا رندے چھ خلق پو زور مسلمانان کئی بلکہ قتال دا دیر پا چھ دا کفار دا دبدبا ختم شی او دا کافران دا زور مات شی پا جہاز دا کافران دا زور ماتی گی نو اللہ اکراہ پی دین دا دا مخ کی انفقو سے تعلق دے او یا دا مخ کی وقاتلو سرے تعلق دے اللہ وی لا اکراہ پی دینے نشتہ دے زور کول پا دین کے پا جس رہا پا زور بانے سکے مسلمان کے قطبہ ین روش و تاقی سرا خکار شوی دے سملار من الغید کگینا دا مخیر پار دلیل لے چھے اکراہ پی دین نشتہ والی ذکر سملار موازیہ دا او گمراہی لارم سرا واضح شوی دا پا من یک پر بی تواغوتی چاچ کو پر کو پتواغوت بانی ایمان راول پاننا بانی تواغوت سرے شیطان یو مستاقی شیطان ذکر کئی دویم مستاقی کاہنان ذکر کئی دریم مستاقی سرے ساحر جادوگر او سلورم مستاق اغشے چی انسان سرکش کئی پنجم مستاق اراشے چی لغی عبادت کی یید اللہ نماز سوا دائم دغه دی چې د هغې عبادت او طاعت کیدلی شي د هغه په رضا سره او بل طاغوت هر معبود من دون الله ته ویلی کیږي نو طاغوت ډېر مستاقات ښودلی شوي دي شیطان کاهن ساحر هغه شی چې انسان سرکشه کوي او هغه شی چې د هغې عبادت کیږي د هغه په رضا سره او پنځم شپږم هر معبود من دون الله نو دلتا دا ټولی معنی کی مراد کیدلش هر یو معنی چې تو واخلی نو دا هر یو معنی اراده کول لا صحیح دی او طاغوت که په معنی دا معبود من دون الله سره شي نو به طاغوت کنیکانو بندگان دا غیم عبادت شوی نو کاری تا طاغوت ویلی کی نو پا دی وجبانی چی دا غی عبادت سبب دا تغیان گرزیدنی پا دی وجبانی تاوود به عام لفظ هر معبود من دون الله تی مراد شی به نیکان و بندگان تم شاملی گی خود دوم را چه دا پرد نیکان و پارسه نده مناسب نده داننگی تاوود حاکم غیر شرعی تم وی سورت نساء شوی تم کرا جی چه یریدون ای تحاکم ایل تاوود نال تا تاوود نمراد سده حاکم غیر شرعی خب بہرحال ایمان دا پر اللہ شر ذکر کو چې ایمان د پاره یو کفر به توغوت شر دی او دویم سره ایمان بالله چې د ار توغوت نه به برات بکې او بایکاټ بکې نو د کفر نه د کافرون نه برات د زوره د ایمان د پاره لکه لا اله الا الله دې کې دوه جزې یو نفل او دویم اثبات ناول نفل او دویم وروسته سره اثبات دی نو دانګې ایمان کې یو کفر به توغوت دی او بل سره ایمان بالله دی دار تو اغوت نمسکه برعت بکے داغی نبا نفرات کے داغی سر بوز بکے داغی سر با دشمنی کے داغی مقابلہ کے با جہاد کے دانگنی چی مثال یو تو اغوت یا تو اغوتی نظامون ای او بیم سرے وی چرا تو اسلام او دی نور ادیانی که دوم را خاص فرق نشتا نا دی ایمان نپار شرط سرے کو پر بی تو اغوت چه ده ار توغوت نمه برات و بایکارد بکی نو پا ایمان که برات ده مهم خبره ده برات و بایکارد دن بیا علیه مسلم پا دقیقه که امداد اینا برعاو منکو ممیم ما تعبودون دارنگی لا عبود و ما تعبودون نو ده ایمان ده پار سرا برات ده دیل جوری ده چه ده ار توغوت نه ده توغیتو نه یا دارنگی توغوتی نه زمونه دی داغین برات و بایکارد که داغین بنا پرات که داغی سے با دشمنی که دارنگی داغی مقابلہ که بسو بکی جہاد بکی نو پا من یک پور بی تواغوت و یومین باللہ اللہ وچی دا دوار خبر را جمعشی نو پا قدیس سامسکا بالعروت الوسقا دا من گولی والا گولی پا کلی کلکا مضبوط باری العروت الوسقا که دیت دیشات چی دا غور ایمان والا ری نسمانا ایمان کم درجه شتا الوسقا صیغه ده چاره اسم تبذیل ده یعنی کلکه کړی نو هر کله چې دا کلکه کړی شو نو معلومه شو چې اعمالو کې د یو بل سره فرق شته دی اعمالو کې درجې دي لکه کله وایي د یبلوکم ایکم احسن عملا هلته احسن لفظ وایي دا ولې چې عملونو کې درجې دي دارنګې د نبی علیه السلام وخت به ورته پوښتنه شوي ای العمل احب الی الله یا ایو الاعمال افضل مختلف احادیثی نو برحال دا ایتونه و حادیث دینه دا معلومه گی چی اعمالو که درجی دی پرکونه پکی دی بعض اعمالونو بانی بنده اللہ تا دیر نیزی که گی او دا اگی اجنو و صحابونه دا دیر زیادی نو خلو که سری اعمالونو که درجی دی شامانو که درجه و پرکون رال نو دی پا عاملینو که نخالو که مسراله پرق راله او درجه که پرقی او بی عاملونو که فرق پا مختلف اعتبارات و بانی رازی کرا پا دی اعتبار عاملونو که پرق رازی چه مثال پا رزی عمل دا غوره دی نفلی عمل نه نبی علیه السلام وی چن لا پا کوی بنده شما تا دیر نیزی که گی نو دا پو فرزی عمالو بانی وما تقرب الی عبدی بشین احب الی من مبترست علی نو فرزی عمال شرع دا کئی نو دی بانی بندان اللہ تا دیر نیزی کئی دارنگی بازی دا زمانو سم تعلق دا زمانو دا بینا معمالو کی پرق رازی لکن نبی علیہ السلام وی چی پدی اللہ سورد و ذوالحجی کی نیک عمل کول دا اللہ تعالی تا دیر زیاد محبوب دی ذوالحجی دا ولنی اللہ سوردی چی دارنگی اعمالو که پرد مکان دو این امرات لیشی نبی علیہ السلام بایی چی مسجد نبوی که منز که لارید فضیلت لری نور جمعتونه که زر منزونو که مسجد نبوی که یو منزو که در مسجد نبوی یو منز تی غوره ری نو کلا کلا در مکان دو این اعمالو که پرق رازی دارنگی در کیفیت دو جنم پا اعمالو که پرق رازی لکه یو سر امونز که در آب معنی که خوشا و خوزوعی او بلده کسنی خوشا و خوزونی دارنگی دی اخلاص دا وجنا دی پیغمبر دا تابیداری دا وجنا سرے کی اخلاص دیری دی پیغمبر تابیداری پی دی رئی نو داغا دا عمل پزیلت دیری او چا عمل کی پزیلت را لے نو پا دی عمل کون کی کم سر را لے پا کم بے درجی دی مرتبی پکی دی نو بارا دا خلق و درجی و مرتبی یو شانتی ندی دارنگی دا خلق و عمل نم دا یو شانتی ندی دی که درجی و پرکو ندی نو العروة الوسقا کی دیتا اشاره را چی گور اعمالو که درجه شتا زکا وسخا سیغه دا چاره اسم تبذیر سیغه دا چی دا دیر مضبوطه کلی دا نو دا عمل غور عمل لی اللہ پاک تا فقد اسم سگا تاخر من گلی ولا گلی بالعروه الوثقا پاکڑی مضبوط بانی لن پہ سوا ملا چنشت شیدن دینرا اللہ پاک اور دون کرے او پویرے اللہ ولی الذین امنوا یخرج من الظلمات الى النور مخیات کی دو قسم خلق تے اشارہ وشوا یو اصحاب الرشد و بل اصحاب الغی قد تبین الرشد من الغی دو قسم خلقو نوزا غدوارو حالت سرے بیانیگی چی اللہ واللہ پاک ولی اللذین دو سلا کسانو چی مانی روڑے رے او یخرجو مباسی اللہ دیلر من الظلمات ارتیارون الی النور ارناتا ظلمات جمع ذکر لو نوری مفرد ذکر کو ذکر تیارو قسمنا دیر زیاد دی اور رناشی دا یو قسمی لکہ مثلا اسلام دے اسلام مقابل کی مختلف ادیان دی ناغا مختلف ادیان ټول تیاری دی و اسلام سدے رنا را دارنگی دا سنت والجماعت یو عقیدہ را او دی مخالف کی مقابل کی دواویا فرق زوال لدی نو اغا دا فرق زوال نو عقیدی چی دی اغا طول ظلمات دی تیاری دی اگر سنت والجماعت عقیدہ سی اغا نوری نو تیاری دیری او رنا سی یوی نو دیو ظلمات جمع ذکر کئی او نوری مپرد ذکر کو بل دین دا معلوم شوا چی دا اللہ لپار صفت دی ولایت ثابت دی اللہ ولی الذین آمنو اللہ ولی دا مومنانو نو ولایت دا اللہ تعالی صفت دی خو ولایت دا اللہ دو قسم دی یو تا ولایت عمہ وی یو تا ولایت خاصہ وی ولایت عمہ سمانا چی اللہ دا طول مخلوق دا پار سرے ولی دی لکو ردو الاللہ مولاهم الحق نو آلتا مولا پا مانا دا ولایت عمہ سر دی چی اللہ دا ارچا دا پار سرے ولی دی دا ارچا دا کارن متصرف دی واقدار دی او دویم ولایت خاص سر دی چی اللہ خاص مومنان سی دوسی فکذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا یا دلتا اللہ ولی الذین آمنوا نو ولایت دا اللہ صفت دے خدا دو قسم دے یو تا ولایت عمہ و یو بلتا ولایت خاص وی ولایت عمہ سمان اللہ دا ارچا دا پارا دا کارن سر متولی دے واقدار دے کہا مسلمانان دے کو کافران دی اولات خاصہ دا منا چل اللہ خاص دوسر دے مومنانو یخرجون باسر یتیارون رنا توا کسان چکو پرے کرے اولیاء متواغوتو دوستان دے شیطانان دی باسر دے لمن النور درنا لے دے ظلمات تیارو تا اولائی کداکسان اصحاب النار خواندان دور دی ہم دے فیاب دے اور کے خالدون ہمیشہ بئی الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه لدينا رست وسغ مسون بياني مخيات كي قد تبين الرست من الغي تقسيم اشاره وتقسيم تا شي خلق بو قسم اصحاب الرشد واصحاب الغي الله ولي الذين كراي حالات بيان كن الم تر الى الذين رست لغي مسون بياني اصحاب الغي مثال لك نمرود شي دلائل تبين شو او بیم پسر و عناد بانے ولارو او دا صحاب رشد مسان لدر سجی کرکی لکا عزیر علیہ السلام او دا رنگی ابراہیم علیہ السلام نلایات کی دی خبر تا اشارہ رہا علام تریتا نگور ایلن لی آکاستا او بل دی آیات کی دیتا اشارہ رہا چگوری دا مالداری دا سبب دا سرکشی گرزی لکا نمرو چید ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کولا نواجہ سوا اللہ ان آتاہ اللہ الملک پدیو چھ اللہ بادشاہی ورکلیوا نگور بادشاہی دا وینا دا مالداری دا وینا داگی مقابلے کولا دارنگی دا پیراون بارک راجی سورت یونس عطا آتیا کی چھ پیراون چھ دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کولا نداگی وجہ سوا داگی وجہ دا مالداری وا آتا آتیا یاد دا سورت یونس کی وی وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا والموسى لسامع ربما يقينا تاول كره فرعون تولاي مشلان تا خيس مال لا فجون دنيوي كي ربنا اي رب زمان غليو فيلو انجام داري شدي گمراش استاد لارينا دان خلق گمراه کو گون ديو زلو دي زلالت وجه سشوا اگر دنیا مالونا شو نو ډیر کاره چې دنیا مالونا دا سبب د سرکشی جوړیږي. په دې وجه باندې کله کله الله احسان دامی چې الله یو شی ته مالداری نه ورکوي او د دنیا مالونا نه ورکوي، نو دا دې بنده باندې الله تعالی سی احسانی. آیات کې دې خبرې ته اشاره وشوه. دارنګه آیات کې رد دی په هغه ریاضی والا بانی، علم هیئت والا بانی. بعض علماء د علم هیئت وی چې نور په خپل باندې ذاتی حرکت نه کوي بلکې ځمکه حرکت کوي، نور په ځای ولاړی. حالانکه د آیات کې روس وی فإن الله یاتی بالشمس من المشرق، نو ګور الله پاک د انور د مشرق نه راخیږي مغرب باندې پرې باسي. نو دا انور چې دی حرکت کوي دا خبره غلطه ده چې ګنې انور حرکت نه کوي. دا عقیده ده د هغې د انور باره کې چې دا ځمکه حرکت کوي او انور په ځای ولاړ دی. حالانکه د آیاتونو مختلف آیاتونو دا مسله معلوم دي چې انور حرکت کوي. او بل آیات کې رد قدریه هم کوي چې وروسته یې والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. نو ګوره دینه معلومه شو چې هدایت د الله په لاس کې دی. قدریه وایي چې نه، بنده په خپله باندې هدایت حاصلوي، په خپله ګمراه کیږي. ولې؟ ځکه انسان دا حر دی، آزاد دی، د خپل اختیار خاوند دی مکمل. نه یې باندې رد وشو چې نه، بنده ته داسې اختیار نشته او دومره ازادي نشته چې مثال دی په خپله ګمراه شي یا په خپله باندې هدایت والا شي. والله لا یهدی کې د قدریه ورته اشاره ده. نو علم تر ته نو ګورئ نن ندیا کسحاج چې جګړه کول د ابراهیم علیه السلام سره بارہ درمدر کې فی ربه، ځنې وایي فی ربه په وجود درم د الله کې، د الله د وجود نه انکار کا. یا ځنې وایي فی ربه په بارہ درب کې، یعنی د الله توحید بارہ کې جګړه وه. درم نه مراد هغه وصف د ربوبیت دی، د الله وجود معنی. خو د الله لپاره وصف د ربوبیت نه معنی چې ګنې مدبر د دې عالم الله دی. نو فی ربه ابن کثیر دغه معنا کړي په وجود د رب کې، د الله وجود یې نه معنی. انا اتاه الله الملک، دی چې ورکړی ورته الله بادشاهي. اذ قال ابراهیم، وکلا چون ابراهیم علیه الصلاة والسلام رب زم آزاد دی چې هغه ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. الذی یحیی و یمیت، دا دلیل ذکر کوي په وجود د الله باندې چې ګوره مرګ او ژوند د دې لپاره یو محدث پکار دی او یو موجود پکار دی، او هغه موجود او محدث نه مگر الله تعالی دی. نو بعض مفسرین لکه ابن کثیر وایي دا دلیل ذکر کوي د الله په وجود باندې چې الله وجود لري. ولې؟ ځکه چې مثال د دې اشیاء حدوث او د دې شیانو حالاتو پیدا کېدل دا دلیل دی د الله په وجود باندې چې دا اشیاء پیدا کېږي. لکه مرګ او ژوند راځي، نو دې مرګ او ژوند لپاره داسې یو ذات پکار دی چې هغه دا کارونه او دا حالات پیدا کوي. قال انا احیی و امیت، هغه زم ژوندي کول کوم مړه کول کوم. علما چې دا دوه کسان یې راوستل او دواړه د قتل مستحق وو، یو یې قتل کو او بل یې معاف کو. نو ویل ګوره دا یو مې مړ کو، دا بل مې ژوندی کو. انا احیی، زم ژوندي کول کوم و امیت مړه کول کوم. قال ابراهیم، ویل ابراهیم علیه السلام فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، دا دویم دلیل ته ابراهیم علیه السلام ذکر کوي. اول دلیل سو ربی الذی یحیی و یمیت، دا اول دلیلو د الله په وجود باندې. او دا ان الله یأتی بالشمس من المشرق دا دویم دلیل دی د الله تعالی په وجود باندې. خو د مخکې دلیل نه دی دویم دلیل ته انتقال وکړو، ځکه مخکې دلیل چې و نو دا د عقلیاتو نه و، دا مرګ او ژوند عقلي شی نه دی. او دا فإن الله یأتی بالشمس دا دلیل د شان د حسیاتو نه دی. ابراهیم علیه السلام دا اول دلیل نه دویم دلیل ته انتقال وکړو. دا ولی؟ وجه داوه چې هغه په عقلیاتو پوه نه شو، عقلی دلیل باندې ناوته دلیل د حسیاتونه ذکر کو، ذکر دا یو آزاد کو نو د زارولو ته جوند وه، او دی بل وهل ورکړه مړ شو نو دی وهلو ته سوه د ته مرګ وه، حالانکه مرګ خدا وته نه وایي وهلو ته او ټکولو ته، بلکې مرګ اصل کې روحي سنو ته وایي، او د روحي سن کې څوک دی؟ الله تعالی دی. نو بہرحال دا مخ کی دلیل عقلی و دا دویم دلیل سره حسی دی، دا عقلیات و انتقال حسیات و توکو حسی دلیل تا، ذکر یا پا عقلی دلیل بانی پویا نشو، یا بازی وی دا انتقال دا یو دلیل نا دویم تا چه غزیات اوزهی، مخ کی دلیل واضح ہو او دا دویم سره اوزه دا مخ کی پنسبت دیر واضح ہو، نو ذکر دویم دلیل و تذکر کو. قال ابراهيم و ابراهيم عليه السلام يقين لا راتلك اي پنور د مشيق نن ترات لو کو دي باندې مغرب نه فبهيت الذين حيران شو کا شاي کوبر کړو علماء د دانه شو ويره مخ کي خدا دعوه وکړه چې زم ژوند دي کولم را کول کوم، خودن ته دا دعوه نشو کولای چې نور د مشيق نظر اخی جو دا دعوه نشو کولای، ولی علماء چې کده غځه کې مشران ناس وسفنګري وکړه دعوه کړو نغیب او تویر چې پاگل دانور خوستار پیدایش نه مخکې نه دا طرف نه راخوت، دانور د مخکې د مشرق نه راخی او مغرب باندې پریوزی، نو دې وجه ده دا دعوه نشو کولای. والله الله په هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته، او کالذی مر علی قریة وهی خاوية علی عروشها، دا مثال ذکر کوي د اصحاب الرشد، اصحاب الرشد یو مثال ذکر کوي عزیر علیہ السلام، چې عزیر علیہ السلام ته کله دلیل بیان شو نو د هغه یقین نورم مضبوط شو، دارنګې مخکې وویل چې اصحاب الرشد الله په تیارو کې نه پرېږدي، تیارونه رڼا ته راوباسي، لکه د عزیر علیہ السلام د الله نه سوال وکړو چې انا یوهی هذه الله، نو الله د هغه د سوال جواب ورکړو، نو ګوره د سوال مثال د چای د تیاري او د جواب مثال درنای، نو الله نه کان خلق تیارو کې نه پرې ورنا چر او باسي، د کوزل نس ام دا ور سوال جواب ورکو، نو او کلذي مر على قريه، پدات کې سو خبر ته اشاره ده، یو خو مثال شو د اصحاب الرشد د پاره، او دویم دی کې اثبات د قیامت هم دی، چې ګوره عزیر علیه السلام الله په دنیا کې د مرګ نه وروسته راژوندی کړو، نو دانګې په قیامت کې الله مړې راپورته کوي، نو دویم دې واقع کې څه دی؟ اثبات د قیامت دی. دریم دا څلورمه واقع د حیات بعد الممات دې صورت کې، دې صورت کې پنځه واقعاتو د حیات بعد الممات، دا دریمه واقع ده. څلورمه لبثت یوما و بعض یومین، د دین دا مسله معلومیږي چې خبره په غالب ګمان سره وکی او هغه د حقیقت نه خلاف نو دې ته دروغ نه ویلای کیږي، دا لبثت یوما و بعض یومین دې ته دروغ نه وایي، د دوه شل کاله شویو خو دې وجه ما یو ورځ شو یا نیمه ورځ، نو ګوري دا په دروغ کې نه راځي، ولې نه راځي؟ ځکه ده دا خبره په غالب ګمان کړی، چې سره یو خبره په غالب ګمان وکړي او د حقیقت نه خلاف نه وایي ته څه نه وایي؟ دروغ ته نه وایي. پنځم د دې آیات نه دا مسلم معلومیږي چې دینه نه پر سما او موتا معلومیږي چې مړی نه اوري، ځکه عزیر علیه السلام په ده باندې سل کاله وخت تیر شوی او د سل کاله کې مختلف انقلابات راغلي، خو دې دا انقلاباتو نه سره ناخبره دی. نو پنځمه دې دا مسلم معلومیږي. شپږمه مسله پکې دا ده چې الله د بعضي مړو بدنونه محفوظ ساتي، که وزیر علیہ السلام سل کاله مړ دی او دغه بدن الله محفوظ ساتلی و، لکه د انبیاء علیهم السلام بدنونه الله محفوظ ساتي هغه نه خاورې کیږي، یا دانګې د بعض شهیدانو بدنونه الله محفوظ ساتي، خو دا د بعض شهیدانو هر شهید کې دا ضروري نه ده چې دنیا سره شهید شو دغه بدن دې نه خاورې کیږي، بعض شهیدان د هغې بدن خاورې کیږي او د بعض دا نه خاورې کیږي، کم دا چې خاور نشته دا یو کرامت دی. دا نه باج اولیاء کرام نه کان خلک دغه بدن الله نه خاورې کوي. خبرې د ار ولید په عالم دا زورین چې دغه بدن دی خاورې نشي. یو صرف ان بیا علیه السلام دی چې دا دغه خصوصیت دی چې دغه بدن نه خاورې کوي. نور په شهیدانو کې اولیاء کرامو کې دا خبره زوري نه ده. خو دومره ده چې الله د باز مړو بدن نه محفوظ ساتي. لکه انبیاء علیهم السلام شهادت کې د عزیر علیه السلام بدن محفوظ ساتلی و. بل آیت نه دا مسلم معلومه شو. اوومه خبره چې ګوري په خرو باندې سورلي کول سنت د انبیاء علیهم السلام دی. چې خرو باندې سورلي کول دا جایز دی. عزیر علیه السلام دا بار چې وانظر الی حمارک ولنجعلک. نو ګور دی آیات کې راغی د حمار ذکر رالی. نو خره ساتل یا په دې سورلي کول دا سنت د انبیاء علیهم السلام دی. آتم په دې کې د الله تعالی د قدرت ډېرې نمونې ذکر شوې دي چې ګوره د دغه بدن یې محفوظ وساته. دا خوراس کا کې محفوظ وساته. سل کاله خوراس کا چې و نو هغه کې کوم فرق نه و راغلی. د الله لوی قدرت و. دارنګې بیا سل کاله وروسته حضرت علیه السلام را ژوندی کول. نو دا د الله د قدرتونو تر دې کې اشاره ده. نو بارال فایات کې څو خبر ته اشاره وشوه. اته خبرو ته اشاره وشوه ده یاد کی. نو او کل لذی بل آیات کې ته اشاره ده نهم چې ګوری مقصد له اعتباری اشخاص له اعتبار نه لکه دلته د عزیر علیه السلام تعین نه کوي چې کل لذی مر علی قریتین وایي. د عزیر علیه السلام نوم نه ذکر کوي ذکر په واقعات چې سړی بیانوي نو په واقعاتو کې هغه مقصد له اعتبار دي. هغه اشخاص پیژندل دا ضروري خبره نه وي. لکه بعضې واقعاتو کې پیدي عبرتونه پکې نو د خاص اشخاصو تعین پکې ضروري نه وي. نو دلته د عزیر علیه السلام تعین هم نه دی کړی بلکه الذي مر سيتي تعبيره خداونه می ذکر نکو. دا نگه دې کړی تعین نه دی کړی چې دا کم کړی خو علا قریتین یو یو کړی. نو ګورې اعتبار مقصد نه ای اشخاص ولا سنې اعتبار نه ای. او لسمه ته دا مسلم معلومه شو چې یو سنه یو شی بعید وګڼي او د الله قدرت کې شک نه ای نو دې باندې سره نه کوي پیر کېږي. وزیر اللہ السلام وچی انا یوہی حاضی اللہ ہم بعد موتی ہا. وزیر اللہ السلام دا اللہ قدرت کی شک ندے لیکن اللہ قدرت کی شک او اللہ سے کو پری فاوالا خبر بعید ونیو تخکانا شو چی مثال دا مڑی پا کم طریقہ بیتا راجون دی کی گی. ایو لسم آیات کے لیے تا مشار اللہ چی دا وقت دا روکی دا پاردسی لکر جامع ونی حیثیت لری ثم نقصوها لحمن کې ته اشاره ده چې الله دې ډوکه دا غوخه ورا غوندي. نو سمانه دا غوخه چې دې ډوکه باندې پراته دا دې جامع حیثیت لري چې دا غوخه دې ډوکه حفاظت کوي. د دې وینا ډوکه چې زخمی شي نو دا ډېر نقصان کوي په نسبت دې چې غوخه زخمی شي. نو الله ولا دا غوخه چې یو جامع ګرځولې دا ډوکه لپاره سم نقشو حاض کر دے وق نے تعبیر پچاس سو کو پر نقشوہ سے دے تعبیر کو. نبارہ آیات کی یو اس خبر تو اشارہ وشو اوکل دیا شان لا وسری تیر شو والا قل تین پیو کری بانی و یہ خاویت نو دا کل را پر ہوتے والا عروش اب شتون بانی شتون را پر ہوتے سمانا اول دا شتون ارتاو شویو او دا پاس پی دیوان را وزید دلیو داغی نے دکھا اور سے ڈیرے جڑ سیدھا چلے آبادیاں نے دسی وق شوئی ناول دا چھت رو شوئی دار بول لے گی اور اس سے دیوان رو گرجے گی وہی خواب تن دارا پھلے ہوتے والا عروش آپ سے تن پھلو بانی کال و سم انا یو ہی پکم تری قبا راجو نکی حاضی اللہ دیکری والا اللہ پاروس مار دینا سمانا دوباره جون په کومه طریقه ای اید اول پیدایش شن تدریجن بای لکه اول سره پیدایشی ماشومی بی غټیږي ځوان شي بی بوډا شي دوست تدریجن بے اوکنا پا کم حالت چی مڑی پا حالت کے بلا جون دیکی گی نو اللہ جواب برکو پا ماتہ اللہ تا دتا پا خپلا دا طریقہ او خودلا چی دوبارہ جون بے مخ کی حالت پا صورت کی لکا عزیر اللہ اسلام سنگا اپاد شو پا قشکل کی اللہ را جون دیکو عزیر اللہ اسلام چی اپاد کی دا نو خواہ عقل بالغو نو دغا حالت کی اللہ بے ترا جوان دیکھو نو دیتا اشارہ وکلا چی انسان پا کم حالت بانی مڑیم پا حالت کی با راپورتے کی او دا انسان روح چی پا آئی با پاناو زوان نرازی لکا مثال دا خوراس کا چو دا محفوظ ساتلے شو نو دارنگی دا روح اللہ محفوظ ساتی پا روح پاناو زوان نرازی نختمی گی دا بدن ختمی گی خداروں ختمی گی نو انا یوحیف کو مطری خبرہ جوندی کئی دی در اللہ پاک رسل مرد دینا فاماتا اللہ پاسمر کد اللہ میتا من سل کارا ثم بعثہ بیرا پورتا کو خالد اول اللہ پاک کم نبی سا سمر وقت تیر کو اول دماغ وقت تیر کو یو رز یا نیم رز او بعض یو من یا سا حسر رزی قال ول اللہ پاک بل نبی سمری کتاب وقت تیر کرے میں تا من سل کالا فانظرو گول اللہ تو عامی کا فراق سے تو شنابی کو ابو استاتا بلے گلے تو اشار رہا چی سلیب سفر بانی جی نو سفر کی زان سر خوراس کا شیوڑ لے دا خط طریقہ دا او دار توکن لخلاف طریقہ ندا لکدم دا زان سر خوراس کا کراخست دے ہو فانظرو گول اللہ تو عامی کا خوراس ساتا و شرابی کا ابو ساتا لم یتسنہ چی نری بد بوی شوی وانظرو گول اللہ حمار کا خرس ساتا ولی نجارا کو دیر پارا چی منگو گو تانر نخر خلق دا پارا دا لوی نخوا دا اللہ قدرت باری چی سر کال اللہ وجدی و بین لارا جوندے کرے ری او چی سرنگی مڑو پا حالت کی اللہ دارا جوندے کو کله چې دی وی واپس را لې نو دې ځوانو او زامنو نصیب شو د هغې عمرونه خو ډېر زیات وو سپینګیري شو یم پکې وډېر نو هغې د عزیر علیه السلام د نښو نه وپېژانده او خاص کر په دې وه چې تورات یې یاد وو نو ګورئ پلار یې لا سپینګیری نه و پلار او نیکه یې او زامن نصیب شو سپینګیري شوي وو که ډېر سل کاله وخت په هغې تېر شوی وو وانظروا گرے لنجوامی اردو کتا کیا پنون شدو اسنگی من خوزو دیلارا او سمم نقشوها بیوراغو نلیت اللہ من غوخا کیا پنون شدوها سنگی من دیل خوزو سمم نلیت اردو کی سنگ دیل اخپن زوین راپورتا کو او دی بدن سا یوزے کو سمم نقشوها بیوراغو نلیت اللہ من غوخا فلما پاسر کلا تبینا چخکارا شودتا سشیب تخکارا شو طریقہ دا جوندی کولو دا ملو دای پخپول سود گولی دلا فلما تبینا کلا چخکارا شودتا نوال دوز پویگم چی قین اللہ پاک پا آر یو شبانی قدرت لرون کرے وید قال ابراہیم و آرینی کیفا توحی الموتا دا دویم مساجی کرکی دا صحاب روشد دا پارا لکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چی اوکلا دلائل ولیدل نو یقین نورم زیاد شو دارنگی اصحاب رسل اللہ پا تیارو کی نپری لکہ ابراہیم علیہ السلام سوال کو او داگی دے سوال جواب اللہ پاکور کو نوائی قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتا فدیات کی عمدہ اسو خبر تو اشارہ کئی یو دو مثال ذکر کو دا صحاب رشد دا پارا او دویم پایات کی اشارہ دیتا چہ دا سوال دا کیفیت بارہ کے شویرے کے پا تو ہی علم ہوتا یعنی دیمرو دا راجوندی کولو طریقہ بسائی یہ طریقے سوال کئی چہ کیفیت طریقہ بسائی پا کم کیفیت بانی پا کم طریقہ والا مڑی راجوندی کی گی نو کیا پا کری تا اشارہ وشوا دریم اشاره په زینت د ابراهیم علیه السلام ته په عزیر علیه السلام باندې ځکه عزیر علیه السلام ته الله دغه نمونې دغه په بدن کې وښودلې چې هغې مثال مړ کو بیا یې ژوندی کړو. ابراهیم علیه السلام ته د الله په خارجي حیواناتو کې وښودلې چې هغه مرغان ونیول هغه یې مړه کړل او بیا الله ورا ژوندي کړل. نو دواړو واقعاتو کې سره حیات بعد الممات دی. اول واقع کې دا مرګ په عزیر علیه السلام په خپله راغلی او د دویم واقع کې مرګ په ابراهیم علیه السلام په خپله نه دی راغلی بلکې دغه مرغانو باندې راغلی. نو دې کې اشاره ده په زیلت د ابراهیم علیه السلام ته په عزیر علیه السلام باندې چې هغه ته الله دغه طریقه د هغه په بدن کې وښودله او عزیر ابراهیم علیه السلام ته په خارجي حیواناتو کې وښودله. او سلورم در سوال سبب ذکر شوی چې ولکن لیطمئن قلبی دا سوال ابراهیم علیه السلام ولې کوي چې ربی ارینی کیا پتوهی الموتا دا د زړه د اطمینان دپاره. ابراهیم علیه السلام شک نو په دې مسله کې چې الله مړی را ژوندی کوي په دې یقین و چې د قیامت ورځ باندې به الله دا ټول مړی را پورته کوي. خو ابراهیم علیه السلام چې دی د مطالبه د چا کوله د علم یقین کوله د عین الیقین ته عین الیقین وی چې سړی په خپلو سترګو باندې یو شی ویني. ابراهیم علیه السلام ته خدا مسله معلوم و په دې یقین و چې د قیامت به مړی دا پورته کیږي. خو د ابراهیم علیه السلام مقصد دا و چې دی په خپلو سترګو باندې دا طریقه وینم چې دا مړی الله به څنګه را ژوندي کوي. دې ته مرتبه د چا وی د عین الیقین وی ښه ځکه حدیث کې راځي لیس الخبر کالمعینه نه دی خبر په شان د اورېدلو. ابراهیم علیه السلام خو خبر وو خو په سترګې د حالت نه ولیدلی. د ابراهیم علیه السلام مقصد دا و چې زه دا حالت په خپلو سترګو باندې وینمه شونی ده که بود مانین ده دیده تو را دیدم و یوسف را شونی ده شونی ده که بود مانین ده دیده او لیدلی شوی به څنګه افشان د لیدلو باندې ګوره لیدو اورېدو کې فرق دی. ابراهیم علیه السلام ته خو دا خبره اورېدلې وه او دا یقین و خو لیکن هغه دا وختله چې په خپلو سترګو باندې زه دا طریقه وینم. نو څلورم دې خبرې ته پکې اشاره وشوله چې ابراهیم علیه السلام دا سوال د څه دپاره د اطمینان دپاره و چې زما اطمینان راشي په څه باندې چې په خپلو سترګو دا حالت وینم. او پنځم دې ته مې اشاره شوه چې ګوره انبیا علیهم السلام زیارت د علم ته محتاج دي. ابراهیم علیه السلام علم وو خو کوم علم یو دغه ته علم الیقین وایي هغه دا کوله چې د خپل علم کې ترقي وکړي د علم الیقین نه چاته عین الیقین ته. نو د انبیا علیهم السلام په علمونو کې هم ترقي راځي او انبیا هم زیادت د علم ته سړي محتاجه دي. بل په دې کې دا د ابراهیم علیه السلام معجزه هم ذکر شوې ځکه دا واقع دا څومره یو معجزه هم وه. او اتم دې ته اشاره ده چې الله به د قیامت پورې دغه انسانان او پیران را ژوندي کوي ځکه دا واقع موږ ویل دلیل هم دی په چا باندې حیات بعد الممات باندې. نو دې یاد کې اته خبرو ته اشاره شوې ده دا اته خبرې د یاد نه چې دی معلومېږي. بل موږ ویل د یاد نه دا مسله معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام شک نه و دا هغه یقین و چې الله مړی را پورته کوي. هغه مطالبه د چا کړې وه مطالبه د دې خبرې کوله چې په خپلو سترګو باندې دا کیفیت او دا حالت وینم. خو دې باندې یو سوال راځي چې ګورې حدیث شریف کې راځي د ابراهیم بخاري شریف حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي نحن احق بالشک من ابراهیم موږ ډېر لایق یو په شک باندې د ابراهیم علیه السلام نه نحن احق بالشک من ابراهیم. نو ګورې دې کې نه دا معلومه شوه چې ابراهیم علیه السلام شک کړی و او زمونږ هم شک شته دی او بل دا چې موږ په دې شک باندې د ابراهیم علیه السلام نه ډېر حقدار یو. نو دې حدیث خدا معلومیږي چې د ابراهیم علیه السلام په دې مسله کې شک و او موږ ویل چې نه شک یې نه بلکې ولکن لیطمئن قلبی د دې لپاره دا سوال کاو. نو ظاهر کې د آیات او حدیث میں کې څه راځي تعارض راځي دا غینا مختلف د دې حدیث کې خط او جی داره چې نه نو حق به شک مې ابراهیم مقصد دانه چې ابراهیم علیه السلام شک او زمونږ هم شک دی او موږ د شک ډیر حقدار یو د ابراهیم علیه السلام نه. دا مقصد نه دی، بلکې د حدیث مقصد دا دی چې ګورئ موږ د شک ډیر حقدار یو. ابراهیم علیه السلام شک نه دی کړی، ولې؟ ځکه موږ د شک باندې ډیر حقدار یو. چې زموږ شک نشته، نو د ابراهیم علیه السلام چې و هغه په طریقه ولا څه نه و، شک یې نه و. د حدیث اصل مقصد دا دی چې موږ د شک ډیر حقدار یو د ابراهیم علیه السلام نه. څه معنا؟ زموږ شک نشته په قیامت کې او د مړو په راژوندي کولو کې. نو د ابراهیم علیه السلام طریقه ولا څه نه و، شک نه و. نو اصل مقصد د حدیث دغه دی چې ابراهیم علیه السلام شک نه دی کړی. که بالفرض و تقدیر شک یې کولی، نو موږ د شک ډیر حقدار یو. نو چې موږ شک نه کوو، نو ابراهیم علیه السلام په طریقه ولا څه نه دی کړی، شک یې نه دی کړی. د حدیث دغه معنا راخه. وإذ قال إبراهيم وكلا شوى إبراهيم عليه السلام يا رب زما أريني وخي وما ماتا كيف تهي الموتى چه سرنگ وقت جواندی كي أمرو لرا. قالوا الله پاك ولم تؤمن، آيستا إيمان نشتا بي باني، سا يقين نشتا بي خبر. قالوا الدبال أولنا يقين مشتا، ولكن ليطمئن لكن دير پارا چې مطمئن شي زله زما، یعنی زما یقین شته، ایمان مشته، خو چې زما په ایمان او یقین کې نورم زیادت راشي دیر پاره. او دا نور زیادت په څه باندې راته؟ هغه په دې راته چې دی په خپلو سترګو باندې حالت ویني. نو دایت نه دا معلوم چې ګوره په ایمان او یقین کې زیادت راځي. ابراهیم علیه السلام ایمان او یقین و په دې مسله باندې، خو دا هغه ایمان او یقین نورم الله تعالی ویسه کو زیاد کو. قالو الله پاک په خو نسا اربعه من الطير سلور مرغان بشرهن الیک بشرهن ټوکړې کړي لرا او یو ځای کړه خپل ځان سره. بشرهن ټوکړې کړي مرغان لرا او الیک یو ځای کړه ځان سره. یعنی دا مرغان صفحه کا او د دیو د اډوکي بڼې غوښې دا د یو بسه ګډوډ کا، مقصد یې دا دی. او چې کوم نږدې غرونه یې په هغې باندې تقسیم کړه، دا یې شرونو باندې کېدوه. نو په شرهن نه ټوکړې کا او الیک یو ځای کړه ځان سره. ثم جعل بیا وګرځوه علی کل جبرین په هر غر باندې منهن دینه جزءاً حصه. ثم ادعوهن بيرغب الذين لا ياتين كراب اشتات صاين فمندواني او پویا شا چې یقینا الله پاک عزیز زور اور دی، حکیم حکمت والا دی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، حدیث پر اول باب د دې شروع می سی ختم شو. په دې کې اول ترغیب ال انفاق او به دعوه توحید وا او به تقسیم د خلقو او اصحاب رشد اصحاب الغی تا او به دغه مثال نو. د دین رستا دویم باب دی، دا دوه سوه سلور اویا پورې. په دې باب کې مهمه خبره سره سلور مثال نه بیانیږي. سلور مثال نه دي او شپږ شرطونه دي د انفاق د قبلېدلو. چې سره انفاق کوي، خیرات کوي، نو د دې د قبلېدلو لپاره شپږ شرطونه دي. یو دا چې مال به خپلې، اموالهم څه معنی؟ خپل مال به پردی مال بنئ. لکه چې حرام مالی غلا کړی مال اوسی، غصب شوی مال اوسی، نو د هغې نه خیرات نه قبلېږي. او دویم شرط سره فی سبیل الله، مقصد به اعلاء کلمة الله. او دریم شرط به وروسته ذکر کوي چې ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، زباتنه بنئ، دارنګه تنګول بنئ. پنځم شرط ریا به کنئ، کله ينفق ماله رعاء الناس، ریاکاری به نه کوي، دا ول شر دی. بل دا چې سره به سی عقیدې والای، عقیده به د کفر او شرک نه وي. نو شپخ شرطون ته اشاره کوي چې خیرات الله قبلیږي چې کله سړي مال خپلی دویم د اعلان کریمۃ اللہ لپاره لګئی دریم دا چې بیا چاره خیرات ورکړي هغه به تنګی نه تا به احسان ناړی او بل ریاکاری به پکې نه وي او بل عقیده بر سړي برابر ای نو بہرحال د شپږ شرطونو ته اشاره کوي او سلور مثال نو ذکر کوي. اول مثال دا دی چې الله ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبۃ انبتت. په دې مثال کې تشبیه د معقول ورکوي د مخصوص سره ځکه مثال نه دی لپاره چې مثال له سړی ګوري نه کې تشبیه د معقول د مخصوص سره ای دلته هم تشبیه د معقول د مخصوص سره ورکوي. الله مثال الله کسان فرض کوي خپل مالونه د الله په لاره کې کمثل حبۃ شان دانې دی هم بته چې زرغون کې سوه سنابله ووږي او پی کل سنبولتن پا ار وی کمیت حبتن سل دانی لکی ودانه دو جوار وکری او پا غیبانی او وگی لاغی نوشی هر وگی که سل دانی نو دیوی دانی نو سو دانی جوڑی شی نو دانی سلی خیراتو کی پا اخلاص سر نو اللہ یو روپی پا وسو بانی قبلی او والله یزایپو الله عزوجل چاله دینم ډیرای دینم له دوچنکی نو کما سره حب دین شان دانی دین بار چرغون کی سبا سنا ویل وو وگی فی کل سنبولتن فار و کی میت حب سندانی والله یزایپو الله دوچنکی چاله چلا واری والله واسن الله فرا خریالیم علم والا دی الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله فده کی ترغیب ورکای اخلاص فی الانفاق تا چکر انفاق کوی نو زان کی اخلاص پیدا کای او چکل سنے پر اخلاص سر خیرات کای داوی درے پی دیو لو اجرهم اللہ با اجر ورکی بل یہ نہ پی نہیں بل غمجن بنئی اللہ جینا کا سانچ خار کے اخفن مرن اللہ پلا رکے ثم لا یتبعون بین اور پسے کئی ما پاو سے پوریان پا خوش رئی خرش کی من نزباتنا زباتی بے پینا چھ ما سا پلانی و خلال احسان کلے رئی ولا آذان ان زرر رسول زرر بوتن رسی رد بد بوتن ہوئی دارنگی خدمتون بتنالی لهم اجرم دیل بندر دیل پنی زرم دلی او نبا یه رد دی بانی نبا دی غم جنی قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتین ید با آذن پریاد کی قباحت دا آز ذکر کئی دارنگی عدب ذکر کئی دا پار دا واپس کول دا سائل چی او سرستان سوال کئی نہ اللہ چاہیے تو خا خبر ہو کی دا ڈیر اغوار دین سر خیرات تیس شیور کی او بیغی ترد بدوئی نہ قول معروف وے نہ خا و مغفرتن او دغننگی معافی کول تقسمہ نہ کہ یو سعید راشی او غطا سن سوال کئی کہ تو خو وے نہ ہو کی دا خو وے نہ ڈیر اغوار اغ خیرات نہ چی داغی نروسی او سائل لسی ور که رد بدو تاوی نالاو چی رد بدو تاوی دین خدا دا چی آشیو تا خواه خبر او کا خواگا و پاستا نرم خبر او تاو کا اول و مغفرتون بخنه کول سمانا که آغا تا دیر تنگی نکا بای سوالگر تنگول دیر کئی نکا آغا تا تنگی ناغی تا بخنه کول دا ولدی خیر نگو ولدی من صدقت اللہ خیران نید بوہا چو پسیح پاقیب سے ازن ردی بدی واللہ غنیون اللہ بے پروار حلیم صبر کون کے رے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا دیت حاصل لارے چلو کل خیرات کوئی ندری کر نظام وسعت یو من ذباتنا د کم خیات کی اندریزی کرو شو او بل آزاد انگول او دریم ریاکاری کل یون پی قمال و ریا ناس اللہ د ذباتن نا د تکلیف اور قول نہ او دانگی دریا کاری کول نہ خیرات کی ردی نہ زان وسعت دویم دیتا اشاره را چی کلا سره خیرات که یو خیرات که چه احسان واره یا چاله چه خیراتی شوار کلی اغتا لک تکلیف واره کی لکا خدمتون تی بیغو اخلی نو پا دی باری ثواب برباری گی نو سمانا چه سره خیرات که نو پا اخلاص سره ری کهی پا چاله چه باطن نکهی احسان دی پیناره نو علا با خیرات قبلی گی او دویم دا چاره خیراتی سوارت لغا با تنگیان خدمتون با تی ناخلی که خدمتون تی واخلی نو بیایم سواب داغاشو خراب شو خیراتی چی دکم سوارکی یاگی سواب بینکی او دریم دا چی ریاکاری بانکی اولی که ریاکاری دی وکلا نو پدیم اغا سواب خرابیگی بل پدیار که دا مثال لپار مثال ذکر کهی لکه مثلا د من او ذات تشبیه د چا سوار کری د ریا سره کله ينفق مال او ریا الناس د من او ذات تشبیه د ریا سوار کری ریا کاری سره او بیا د ریا کاری تشبیه ور کوي په مسلو کا مسلې صفوانین نو ګور یو تشبیه دا شو کله ينفق مال او دا یو تشبیه او پا مسلو که مسلی صفوانی دا دوی ما تشبیحو شو نایات کسی ری دو تشبیحات دی یو تشبیح دا من او دا ازاور کری دا ریاکاری سره او دوی می دا ریاکاری تشبیح ور کری چا سره صفوان سره دای حاصل لی حاصل بی دی دوی مثال لاری اللہ دا ریاکار مثال دست دی لکه یو صفا گتا ای غتا غٹا گٹائی پائی مانے سے کروندہ نکیئی او دریاکار چی لکا سنگ پا دی غٹا گٹا کروندہ نکیئی نو دارنگی دریاکار نمچاتا سما پیدا نرسی او کرا چی او دریاکار خیراتو کی خلقی سپتو نکی نو دیم مثال دا چارے دا خاوری دے لکا غٹا گٹائی پائی دا پاس خاور پرتائی او بے شکل دی ریاکار سر حساب کتاب بوشی او دار ثواب نہ محروم بشی نو دین مثال دا سرے لکا دی غٹا گٹا بانی باران وشو اخاورتی باران ویسی و اسی سپا گٹا پا دیش نو سنگ چا دی گٹی نا دا گردون دا خاوری دری شوی نو دارنگی دا ریاکار دی ثواب نسشو محروم بشو نو گولی مشبابی کم دری شن یا مشبا کم دری شن نری مشبابی سره یو غټه غټه ده زم دې غټه غټه باندې پاسه پرتای لګه خار به پرتای او درین دا چې کله باران وشي نو باران دا خاوره دې غټ نه دري کې دا غټه خالی پاتې شي نو دا نه یو سره ریاکار دی چې ریاکار خیرات وکي زم دا چې ریاکار صفاتونه وشي خلک صفاتونه وکي او دریم به قیامت پر دی ریاکار سره حساب کتاب کیږي نو څنګه چې دی غټنه دا باران دی غټنه دا خاور لري کی وی سي نو دا نه دی دا ریاکار چې دام دا صاحبونه به سي شي محروم شي نو مثال کې مخکې ما ویلو چې درېشنه په جاندل پکاري مشبا مشبابی او وجه شبی نو مشبابی کې درېشنه شو یو سره صفوان ذم علیه ترابن او درین پا اصاب بہوا بیلون پا ترکہو سوال دا دری شئی نشو کنا نو دانگی مشباکیم دری شئی ندی یو دا ریاکار دے چی ریاکار خیراتو کی دریاکاری دا پارا درین دا دی ریاکار بے خلق سوو کی سپتو نوو کی او درین دری ریاکار سبے سوو شی نصاب کتابو شی و دیر سوام نسی شی محروم شی نو دا دی تشبیح حاصل لے نایات کی سو خبر شوی یو دا چرا دری کار وشی نو دا خیرات دا سوام نسره محروم کیگی یو زباتنا دویم تکلیف پر کول او تنگول او دریم ریاکاری او دریم پا آیات کی دا من او ازا تشبیل چا سورلا دا ریاکاری سرا پا بطلان کی لکا سنگ چی دا ریاکاری دا وجنا دا عمل ثواب خرابی گی دا نگی دا من او ازا دا وینام دا خیرات ثواب سرے خرابی گی او بے دا ریاکار تشبیل چا سورلا پا مسلحو نہ دو مشان آیات کی ذکر شوی خا او دو تشبیحات دی آیات کی نو یا ایوہ الذین آمنوا یا مومنان مخراب و اخپل صدقاتکم خیراتون اخپل بالمن نی پس باطن بانی ولا زوق تکلیف اور کول بانی کل نیف شان دا چا یون پہ وش خر کی مال و مال خپل ریا الناس رفا د زان خود لو خلق تا زان خود نہ کئی او حدیث کی دریا کاری تو شرک ویلا شو جلا سرے شرک خفی دے شرک اسوار دے اور یا کاری دا منافقان صفت دے منافق سے شکام عمل کئی دریا کاری وسائی او دا ډیر خطرناک مرض دے تے کدی پوجو خیر سرے ثواب نہ محروم شی او دین دا چ اللہ تی الٹا عذابون امر کئی دریا کاری دوینا پدونے کامل بللا الٹا عذاب امر کئی نو کسلی ډیر زیات سخاوتونه کوي خو ریاکاری پکې نو په دغه سخاوتونه باندې دا خیراتونه باندې الله ټا عذابونه بدل ورکړي بلکې حدیث کې دا راځي چې دې خلق به اول جهنم ګرمولای شي حکم چې ریاکاری مجاهد ریاکار دی یا عالم ریاکار دی یا دنه یو سخی ریاکاری پرې درې کسانو به اول جهنم ګرمولای شي نوریان ناش رفا دزان خودلو خلقو دوالوی من ایمان ندلری پا اللہ بانی پور رستانی باری پا مسلو دمی سال کا مسلی صفوان ان پشتان داواری گٹی دے حالی تراب انشفاقی بند پاس خواب رئی پا سواب ورسی گی توابیر انتیز باران پا ترکو پریدے گٹی لرا سوال دا خالی لا یقدر نری و طاقان ندلی علا شین پی اس سواب بانی مم بالان کا سبوچری او کریدی سمند کم معمول نشی کری او پر یا کاری نو دی عملو ایس سواب او تمیلاو نشی واللہ لا یدی القوم الكافرین اللہ دیر نکی قوم کافرتا ومثل الذین ينفقون اموالهم دا دریم مثال شروع شو یو مثال مخ کی ذکر شو کمثل حبت انبت سبع سنابل او دوی مثال لی مخی آت کی دا وشد دا دریم مثال لی او دا مثال جی کن کئی دا اخلاص فی الانفاق دا پارا چه اللہ و یو صلی خیرات کئی او پا اخلاص سرے کئی نداری مثال بیانی مخی دا چا مثالو چه خیرات کئی خو اخلاص پا کئی نی بلکی ریاکاری دا پارا خیراتو نا کئی وزا آغا چا مثال بیانی چه خیرات کئی او پا اخلاص سرے کئی اللہ کم سر جنت بربت دا مثال بیانی اللہ لکھ یو باغ دے پلوڑا زمک بانی یو باغ دے خ باغ دے پیو سربا زمک کی مڑو سربا زمک دے کی خ باغی او بے پدی بانی باران کی گی او دا باغشی دا ڈیر دوچن میوہ ورکی نو دا رنگی دا مومن دے لکه څنګه چې دا باغ د ازمکه ښه ځمکه وي مړه او سربا ځمکه وي نو د مؤمن دا زړه دا د ایمان نه ډکي ایمان او اخلاص وکي او څنګه چې په دې ځمکه کې یو ښایسته باغ دی نو دا نګې د مؤمن په زړه کې اخلاص پروت دی ایمان پکې پروت دی لکه څنګه چې دا باغ هر وخت میوې ورکوي نو دا نګې لدد اخلاص ہم خلق پہ دے رسی گی نو تشبیہ اللہ دا چاہ سور لہ دیو باغ سر کا مسئلی جنتین کوری یو بی ربتین کا نا زمکر خزمکر مڑا و سربا زمکر دین دی زمکی سر خب باغ دے کا مسئلی جنتین او دریم سر اسواب ہوا بیلون باران پی کی گی کہ باران نئی نرو سوی پا تلون معمولی باران یا غٹ باران یا اڑکے بارانی او پا آتا تو کلاہ زوے فین دوچن میں بے ورکائی پوشوئی پی خز مکرہ او پا دیکی او خب باغ دے پا دی خب باغ بانی باران کی او دوچن میں بے ورکائی ندانگی دا مومن زلرے د مؤمن په دجله کې سره اخلاص دی پوه شوی پی او بد د مؤمن نه خلق وتا خیر او پیدی رسیږي د اخلاص په وجبانی لکه څنګه چې دا باغ میوه ورکړي نو دا نه د اخلاص په وجه خلق ته خیر او پیدی رسیږي نو مثلا الذين مثال لا کسان ينفقون چې خرج کوي مال او خپل مالونه د پاره د ټولو د رضا د الله سمانه خیرات کوي په اخلاص سره کوي وتثبيتا او د وجد یقیننا من انفسهم د طرف د نفسونو دیونه یقینی په دې خبره چې الله ماته دې ثوابونه راکوي نو الله وی دا کوم سره چې خیرات کوي په اخلاص سره د الله د رضا لپاره نو کما سر جنت انفسان دیو باغ دی بربتین په اثر بزما کې ربا چې خز مکړه سربز مکئی پدے کی او باغ دے اصحاب ورسی توابیلون باران نو پا آتا تو کلا ورکی میوی زیو پینی دوچن دوچنی دا نور باغون نا یا دوچن دا نور پیرو نا دا نور باغون پا نسبت دا دوچن میو کئی نو داننگی دی مومن دا زلد اخلاص نڑک دے تا دین خلکو دوچن دوچن پیدے رسیگی فائن لم یصبک ون رسی گلی توابل تیز باران غٹ باران تو رسی نو پتول کا پکی در معمولی باران واللہ واللہ پا ما پا کارون تامن تاسی کوئی بسیر لی دن کے رے اللہ تا سوئی نی سمانا کہ یوچا کی ریا کاری دام اللہ ہی نی او کو پا یوچا کی اخلاصی دام اللہ تعالی ہی نی ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و عناب دا سلورم مثال دی سلورم مثال دی خو دا مثال د چا د پاره دی نو ګورې دی کې دوه توجیهات دی یوه توجیه دا د عبدالله بن عباس نه وای دا مثال دا چا د پاره چې نیک اعمال کوي خو آخری خاتمه خراب شي آخری خاتمه په ناکار عقیده او ناکار عمل باندې شي نو دغه مثال ذکر کوي چې یو سړی باغ دی ښه باغ دی په دې کجورې دي انګور دي پکې ولې نهرونه دي پکې هر قسمه میوه پکې ده او د دې دا مالک سره بوډا دی او اولاد یې می ناسب دی باغ باندې یو تیز هوا راشي تیز باد پی راشي او ور پکې او دا باغ وسوځي نو ګورئ دا باغ ښه باغ و هر قسم میوه پکې وه خو دا باغ دی ور وسېزه ختم شو نو داننګې دې سلیم نیک کارونه کول خو اخیره خاتمه څه شوله خرابه شوه لکه دې باغ اخیره خاتمه څه شوله سېزل شو دی ور وسېزه ویره شو نو دارنگی دی سری نیک کارونا کول فا آخیر خاتمه سشوا خراب شوا نو دا مثال لاو شده چه نیک عملونا کئی فا آخیر خاتمه سشی خراب شی عبدالله من عباسان ہو دا یاد دا مقصد بیان کرے دوی مقصد دا یاد دا رضا لگو گرده چه دا مثال لاو شده چه بیزی خرچه کئی دا ای تشبیه ورکی دیو باق سره لکه ګوره یو باغ دی دې باغ کې هر قسمه میوې پکې او دا څه داسې کوي دې باغ مالک دا خوشحاله دی خپل باغ ته نو دا لږې ځینې خلک بېځای مالونه لګوي او خلک یې صفتونه کوي دی خوشحاله وي لکه دې باغ مالک خوشحاله وي نو دا سره هم د خپل خرچو ته صحیح خوشحاله وي او سننگی دا سلیش ری بودا لی واسواب والکبرو بودا والی اتر سید لی نو دانگی دا سنن دو نور کارن نسل محروم دی نور کارن نشتا مان نلگی او نور نیک امان نشتا اولهو زوریتون زوافا سننگی چی دی سری اولاد کم زوری لی وارد دی کاروبار او گاتا نشی کولی نو دا رنگی دا سلیم سر زالیم دی خلق کو حقونه خوړلی غبطی غواړي او بے پاشاب یا سوارن دے باغ بانے تیز باد راشی او دا باغ تا باشی نو دا ننگی دا سنے بغیر توبی نمر شی نو دا سنے بے سی دیر پریشان بای نو گوری یو باغ دے دے باغ کی ار قسم میوی دی او دے باغ مالک سرے بوڑا دے او اولاد اشتا خوار دی او دے باغ بانی سلی وور راشی دا باغ وسوزی نو دا رنگی دا سلی سلی ریاکار دے خرچی کلی دیر خرچی کلی خرگی سی بطو نکی دے خوشا لی او سنچی دے باغ مالک دا بوڑا دے لکہ دا نور کاروبار ندے نو دا رنگی دا سلی هم دا نور دینی کارو نسلی محروم دے نور دینی کارو نندی کلی اولہو ذریتن زوافا لکہ سنگ دا سرے اولاد دے دا اولاد تی خرچہ غواری نو دارنگی دے سرے دے خلق و حقونا خوالی ظلمون اکری او تی غواری دے قیامت پر ازباری او پا اسواب ای اسواب نسرنگی چلی وور بانی ہوا راشی وور او دا باغ وسو جیو ختم شی او دا مالک پریشان ای نو دارنگی دا سرے بغیر توبین امر شو او مرگ والا را رے نو سنگ چھے دے باغ والا پریشان رے دغ رنگی دا سرے ہم سرے پریشان رے نو دا دویم مثال دے دا چال پار شو دا چال پار چھے بیزے خرچے کئی سی مساری پکی خرچے نہ کئی ناولا توجیب آنی مثال دا چال شو چھے نیک عملو نہ کئی خو آخیر خاتمے خراب شی اگر لنڈا طریقہ وا نا دویم طریقہ لگا تفصیلی شو ہے چدا مثال لا وشا دے چاو بیزی خرچے کئی اللہ یا یواد دائی خوی اوساس یان تکون لہو شد پار جنتن باغ من نخیل نکجرون وانا بندان گرون تجری چبائی من تحت حلن هارو لان دیر دی ونو دین اولی لہو دلال پیاب دی باغ کی من کل سمراتی لہر قسم میوونی دی باغ کی ہر قسم میوشتا دی باغ دا مالک سی خوشا لی دارنگی دا سلے خرچے کئی خلق اسی بطون کئی او دے سی خوشحالی دی سی بطون بانی واسواب اولکی برور سیدے لئی دیتا بڑا والے دی باغ مالک سرے بڑا شوالے نور کاروبار نشی کولے دی یو باغ تخبی غزولی دارنگی دا سلے نور دینی کا اعمال نشتا دا نور دینی کارون محروم دے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ نَذَرَ پَارَ اولادی زعفا و کمزورے اولاد اشتا وارا اولاد اوہ تی خرچہ گواری نو داننگی دی سرید خلق و حقون خوردی اوہ تی گواری فاسواب ورسی گی تی سوار انتیز بات پی ہنارن شپائی کی ووری وور پکی او پاہ ترقد دا باغی وسوزی نو دی باغ والا بسمرا پریشان ای لکا چی خب باغ و باغم تی خراب شو او دا سلے سلے بودان دے نور کاروبار کولیم نشی دے باغن علاوہ نور روزگاری کولیم نشو او بل دا سلے یوازی ندے چھے چرت لار چھے جماعت کی کینی او دا زان اخون جوڑ کی بلکہ ولہو ذریتن زعفا وڑو کی اولادیم شتا اغام تی خرچہ گواری نگور دا امدن دا زیریہ و دا باغد امدن دا زیریہ سشولا خراب شوا او دا سلے بودا دے نور کاروبارم نشی کولی وڑو کی اولادی دے غام تی خرچے گواری او دی حالت کی دل امباغ و سوین دا سرے با سمر زیادتا پریشان ای نو دارنگی او سرے خرچے کئی بیزے حوال کی خلق سی بطونہ کئی دیا خوشان ای خود دا سرے پردی حقون خوڑ لی ظالم دے نور کارون نشتا صرف دا غمان لگئی نور نیک عمال نشتا او دا خلق و حقون خوڑ لی او پا دی حالت کی دل سرے شی مرگ راشی نو سنگ چھے دے باغ والا پریشان ای لیر نو دانگی دا سرے بمسی لیر با پریشان ای کدارک ام دق کرنگی بانی اللہ تاف سویتون اللہ لکم تتفکرون نو دیر پاری تاف سوی کرو کئی دا ترغیب دے فکر کولو تا او دیتا اشار چھے گورا پا دینی کارونو کی فکر کول دام سرے ثواب دے اللہ پی خوشا دیگی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم پدیات کی اسو خبری بیانی گی یو ترغیب دے انفاق تا دا مال طیب نا چا اللہوی خیرات کوئی نا پا خیرات کی خمال نا خرچ کوئی ردی ردی شی نمور کوئی بلکہ چکم خواب غور شی اخیراتی ور کوئی انفقو من طیبات ما کسبتم او دو منع کئی دا انفاق دا مال خبیث نا چل ولا تیمم الخبیث منه او دریم پات کی دو قسم خلق و خطاب کو یو سرمایہ دار خلق دے چی من طیبات ما کسبتم او بل جاگیردار خلق جیداد والا و مم ما خرجنا لکم تاجران تملاوی چی کم مالم گٹھے داغین خرچ وکئی او زمیندار تملاوی چی کم پاس لون دل شوی دی نو داغین زکاتون ور کئی نو دو قسم خلق دا سکئی خطاب کئی بل و مم ما خرجنا دے مالا پا زعام دے امام بہنی فرح محلہ وی سے کم عشری اسم کئی کہ داغین کم پیداوار اسے دیرے اکن لگی دا ٹولنا بسرے عشر ور کئی لکو امین ماخرنا کہ مالا پا زعام دے امام دسر پار دے دے عموم دے پار دے اللہ وی دسمہ کنش پیداوار ارش مر پیداوار اسے کر دیرے اکن لگی داغین خیرات ور کئی دو دا مسئلہ اختلافی دا ایمو ما بین کی نور ایمو چې د 15 وسقونه کمی نغې کې زکات نشته او بل پدې کې د دفه دی وهم کوي وهم دا پیدا کیږي چې ګوره سره خیرات کوي نو مال کې هو ردیمه او کړه دواړه پکې نو دا هډېره ګران د سره د مال لا کړه شین راټولې غوره دا هډېره ګران ده نو نه ولا تیمم الخبیث منه دې مقصد داره کله خو مالونو د کرم مالونو په زمن کې ردی ردی دا نقصان نه کوي خو نقصان خبردار چې ته دا ردی تر ټولې او دا ردی شي خیرادی کې وخه پرې دی ولا تیممل خبیث منه دا مقصد دی چې دا شی باندې کې چې دې کار د مینه به دا ردی را ټولې او به خیرادی کې کله کړه په زمن کې ردی شي نه یو خیرادی کې نه دی نقصان نشته ولا تیممل خبیث او بل پنجم دردی تعریف تو اشارہ کی چی ردی مال کم چا تا وی اللہ ولستم بی اخذی ردی اغا شای تا وی کتاب چا منی حق پوری او غید را درکی او تیتی ناخلی نو گوری او شای دسی دے چی اغا پا خپل حق کی ناخلی نو دا اللہ کنو مغا ولی خیراتی ورکی نو کب چا دی قرض غنم پوری دی اغا تعالی بیکار غنم ردی غنم درکی نو خپل قرض کی تی دا ردی غنم ناخلی نو پا زکات کم دغا ردی غنم بیا مور کوا ولا سن بیا خیز ردی تعریف یوکو او بل دغا کچھ دا اللہ دوسی او چل اللہ غنی زاد دے اللہ چا خیرتون تا زورن نلری او حمید سیپتون شویری اللہ چا سیپتون تا زورن نلری نو بارحال آیات کی شفاق خبری ذکر شو یو ترغیب دے چ خیرات کوي نو د پاک مان د خمان خیرات وکي یو دا خبره کوي او دویم منه کوي چې دردی مان خیرات مکوي ولا تیمم الخبیث منه دریم دی کې دوه قسمه خلکو ته خطاب دی یو د تجارت والا دی دا ما کسبتم کې تاجران ته خطاب دی او دویم سی زمیندار و مم اخرجنا کې زمیدار تا خطاب دی تاجران تا اللہ چی کم تجارتون ہم کری و مانم گٹلی و دا غین زکاتون ور کئی او زمیدار تا من اللہ کزما که لکم پیداوار و پستون شوی دی دا پستون زکاتون ور کئی او بل پدی که دفع دی او هم بشمان گوی چی ولات امم الخبیثا که او سلی خیرات کئی مثال سلیل پاسلوشی غنم ولوشی او غنم خیراتی ور کئی نو دی غنمو که بیکار غنم خام خار ازی ردی پکی بیکار دانیم پکی نو گوری که دو سین آکی گناه نشتا و گناه دارا چه کم ردی شده آغا ترا طوله او آغا پا زکات که ورکه نو دی نمانا کئی او بل در ردی تعریفی مکو چه ولستم بی آخی زی دلی تو چې ځان نه اخلي سمانه که صاحب چا حق پوری په خپل حق یې نه اخلي نو د الله په نوم په زکات کې دغه دې شی به مور کوا نو یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو خرچو کړئ د پاک هوا سنې تاسو ګټلې دي و مما ودعسنا اخرجنا چمن رسلی صاحب زفاره من طیبات ما کسبتم تجارت دی کلے لے تجارت کی روپے گٹلی سامان نہ دسری لغین زکات ورکا و مما ودعسنا اخرجنا چمنگا رسلی تاسو سرا دسمکینا سمکینا کم پیداوار شوی پٹے دی کلے پغان مبانی پوربو شبانی جوارو بانی لغین زکات ورکا و مما داسنا شمول عشری صاف سرا لزم کے نا بزکات ور کے شمر زکات بور کے نکاح کے بکور کے مشقت یہ نبیبا لس داور کے شلم ایسا کو مشقت پہ کے نہیں فلا خرچہ پہ مثلاً نہ کے نبیبا داور کے شلم دا لسم ایسا بور کے عام زکات کے سلوختم ایسا رہا او د زمکه لښ کم پیداوار شپه کې یا شلم ده یا لسمره که خپل په تکلیف تیرې خرچه بګي نو شلم ورکه خپل په تکلیف نه تیرې او بو کې مشکل نه وي وکولو کې نو بیا لسمره ولا تیمم الخبیث او قسم کوي درځي مال لدینا تون پیغون تاس خرچ کوي ولا سم نه وي تاس بیا اخري خسون کې لري په خپل باندې دارنگی مم ما اخرجنا که علماء دی که معدن امراج کلا کلا معدن خاره کی در سرو زر معدن دی در سپینو زر معدن دی لغین زکاة ورکا یا نور معدن را خاره شی نو پاگی که خپلی ویسر آغات ورکی یا زمکی که تی خزانه را خاره شی پا خواد جاهلیت در زمان نچا خزانه در پنکلی اغا را خاره شی نو پاگی که بی خومست پینزم ایسر خو مثبت ورکه ځکه مم اخرجنا او ټول ته شامل دی معدنو ته هم شامل دی مختلف قسم معدنی بیا دغه معدنو کې به کوم حق یا وته ورکه ولا تیمم الخبیث او قسم کوي درې مال لري نه خرج کوي نه وي تاسو یو سن کړی الا ان تغمزو فيه مقصد داري خپل حق کې نه اخلي مگر که شیمپوشی کې پھر شریر قرض یو تو یار اسیم تی نور سے نکیے گی نی را کئی خور اشدا ردی بتی واخلما نو الا ان تغمزو فیه مگر سر کے پٹاوی پہ دے گی شمپو شپ کی کوئی وعلم ان اللہ غنی حمید کہتے ہوئے اللہ مزمون سے گزارا ہو کی شمپو شپ ہو کی نا اللہ وزی خو غنی ذاتی ہم تو خو محتاج ہے نو کل ادا سے کہے چھے دا بندانا پا خبر حق کی ردی سے آخ رہی لیکن تم محتاج ہے زورت دے رہی اللہ وزی محق زورت نشتا زو غنی ذاتی ہم وعلم پوشن لا شغن لا فغنیون بفرواده او حمید سپتون شویدی الشیطان یایدو کن فقر و یامر کن بیل پاشایی پده که دو قسمه دو زکر کئی دو شیطانی و سو زکر کئی چنلاوی د خیراتونو بارے کې تاسو شیطانان او شوسی ورځي ودنه ځانو ساتي شیطان او شیطان یې د کوم فقرا یې تاسو غریبینه شیطان د تدا او شوسی ورځي کې خیرات وکې نو غریب بشي الله دې شیطان دا خبره ممنه و یا امرکم کوم کې تاسو بیل پاشای په بخل بانی پاشال ته معنا د بخل سره دی والله يدكم الله وعده قصاصا من مغفرة نباخرين منه طرف دالنانا وفاجن او ده مهرباني الله بادي گناهون انباب کی مهرباني بربانيو کی ده مال بادي الله دير کی شیطان خداوی چه مال لی کمیگی فاللاوی نه مال لی کمیگی نه دیریگی اگر چه ظاهران خو مال سشی کم شی لکه مثال یو سری سرا لز روپی دا دے دوز روپی خیراتی کی نظاہران قیمات سے شو کم شو خان اللہ انہیں دا کم نہ دے بلکہ دا ڈیرے گی ولی ڈیرے گی دا خیرت پہ اعتبار خوب دے وجہ ڈیرے گی چھ دا غیوانی کی دا اللہ تعالیٰ صاحب سوونو بانی قبلی لکا کم از کم یونی کی دی پا لسا قبلی پا وسا پوری قبلی او بل چې الله څومره غواړي لکونه کورونو باندې الله کله قبلې شریک اخلاصي نو اخرت کې یقیني زیادت راځي. او دنیا کی زیارت هغه مختلف طریقې یو طریقه ده چې الله د آفاتونه وګرځي. مقصد دا دی تا ته یو آفات را رواني بیماری د باندې راځي بل مشکل راځي. پاکستان مثال لس زره روپۍ خرچه کیږي نو الله د هغه آفات وګرځي نو لس زره روپۍ خرچه ستا ونشي ستا مال کې څه راشي برکت دې طریقه راشي. یا دا چې تا ته الله یو دویمه لار ستا د آمدنۍ کولاو کړي مثلا ستا د آمدن یوه لار ده ته خیرات کې نو مخکې د آمدن یوه لار والله در دویمه لار د آمدن کولاو کړي درېمه څلورمه دله کولاو کړي د آمدن لارې دله الله ډېرې کړي په دې طریقه کې زیادت راشي. بل دا چې کله لږ شی یا کې الله برکت وغورځوي لکه مثال ستا یو مندانی دي دا یو مندانی ستا میاشت او دوه میاشتې کار وکړي الله دله کې برکت وغورځوي. کله داسې مثال ستا پنځه زره باندې دونه کار وشي د بل چا په لس زره باندې هغه کار نه کیږي ستا به الله پنځه زره باندې کار حل کړي. نو ګورې دا مختلفې لارې د الله سه وسري مختلفې طریقې وسري په دې طریقو باندې ستا مال کې برکتونه راولي زیاتې پکې راولي. ستا خو ظاهرا د الله د رضا په دې مال کم کو خو الله دله په مختلف طریقو باندې بیا ډېر کړو دا مختلف یا خود دسی جماعتو چی اپتون را روانی بیماریانی بل تکلیف را روانی او اپتون را اللہ بچو سایدی یا دسی دا مدن نور لاری دل اللہ تعالی سکی پیدا کی یا دا لگ مال چی دے که اللہ برکتو غرزی دیر وقت دا کاروی کی نزک اللہ دا مال کمی گی نبل کری ری گی شیطان وی مال لی کم کو خو اللہ دا نبی علیہ السلام قسم کرن دی خبر بانی چی صدقہ بانی مال نکمی گی والله واسع الله پر آخر علیم پوی دی یوتی الحکمتا من یشا و من یوتی الحکمتا دی کې ترغیب دی قرآن کریم ته عظمت د قرآن بیانوي. او مخکې سیاره بدداری چې مخکې دوه قسمه وعدې ذکر شو یو وعده د شیطان د طرف نه ده او بل د الله طرف نه ده. نو ګورئ دا تمیز په څه باندې کیږي دا په دې سری چې علم د قرآن وسی هغه دا تمیز کولی شي یو تل حکمت اور کہ اللہ پویا دا قرآن کریم حکمت ډیر معنی علماء وکړي خدا غیرا چې کی قرآن ته په هم د قرآن کریم ته ورکه اللہ پویا دا قرآن په اشاره چې الله واړي اشاره چې ورکه شو پویا دا قرآن فقد اوتی اتف سو ورکه شو ته خیرا کثیرا خیر ډیر لی خیر داره سره قرآن باندې پویش یت الله سو خیر کثیر مال تم اللہ تعالی خیر ویل چ حلال مالی فاته خیر کثیر نه دی ویلی اوی ته مطلق خیر ویلی او قران کریم ته سو خیر کثیر او توه هم دې کړي ته اشاره ده چې علم ډیر په ځیله تری په نسبت د مال باندې. د کوي یو سلی مثال بازار کې لګیږي کاروبار کوي روپۍ ګټي او بل په جمعه او مدرسه کې ناشې قران زده کوي نو دا د بازار والا سره هغه ته الله خیر ورکو او د جماعت او مدرسې والا ته سو ورکو خیر کثیر ته ورکو. نو دې کې اشاره په ځیلت د علم ته چې الله علم ته سو خیر کثیر ته وه وما یذکر نسی ان قبل الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر. په دې کې دوه طریقې د انفاق ذکر کوي. یو دا سره اش خیرات وکي او دویم هغه چې طریقه د نظر باندې خیرات وکي. نظر چې یو سره په ځان باندې یو شی سکي لازم وګرځي نو دا دوه طریقې ذکر کوي د انفاق او ترغیب د انفاق ده. په ان الله یعلم هو الله پی پوهیږي الله پوهیږي څه معنی که ته خیرات کوي الله ته خبر دی د دې ثواب بدل کی. نو ما انفقو ما تاسو خرج کوئ من نفقتین د څه خرچې نه او نظرتم یا منخ ته کوئ من نذرین د منخ نه یقین الله پوهیږي په هغې باندې. وما لظالمین او نشته دپاره د ظالمانو من انصار څوک امداریان. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. په دې آیت کې نور دوه طریقې د خیرات ذکر کوي. مخ کے یاد کے دو طریقے ذکر شو، یو عام خیرات او دویم په طریقه د نظر باندې. و د یاد کې نور دو طریقې بیانې چې سره خیرات کوي. د خیرات دو طریقې دي، یو په ښکارا باندې خیرات کول دي، او دویم په پټه طریقه باندې خیرات کول دي. ان توب د صدقات ښکارا خیرات، او و ان تخفو ادا په پټه باندې خیرات شو. دو طریقې شوري، او دویم دې ته اشاره ده چې ښکارا خیرات کول ښه کار دی، او په پټه باندې خیرات کول دا ډیر غوره دی. ځکه دلته د دې ان توب د صدقات څخه په نعم مال په ذکر کو. نعم ما، نعم ما څه معنی؟ دا کار جائز او ښه دی، خو په پټه خیرات کې نو داسې خیرون لا پسې دا ډیر غوره دی. نو ګوره د ښکاره خیرات څه څه وه؟ نعم ما لفظي وه، او د پټې خیرات څه څه لفظي وه؟ خیرونی وه. نو نعم معنی ښکاره خیرات کول جائز دی او ښه کار دی، خو په پټه باندې خیرات کول دا څه دی؟ ډیر غوره دی. نو د پټې باندې خیرات کول دا یې په ځیله ډیر دی په نسبت دی چې سړی ښکاره خیرات کوي. دریم آیت کې دې ته اشاره ده چې ګورئ د خیرات اصل مقصد څه دی؟ هغه دفع د حاجت د فقیر ده. لکه الله وي تؤتوها الفقراء، خیرات ورکې نو فقراو ته یې ورکه. څه معنی؟ داسې چا ته یې ورکه چې د هغه ضرورت دی او د خپل ضرورت پرې ختم کړي. نو د خیرات اصل مقصد څه دی؟ د یو محتاج حاجت پوره کول. که یو سړی هسې غټ خیراتونه کوي، غویان لالی او ډیر درې څلور بورۍ وړه پخی، نو دا هم خیرات دی، خو چې د محتاج حاجت پرې ختم کړی شي دا ډېر غوره خیرات دی. لکه د سړي ضرورت ته وګوره، چې د ضرورت په دې کې د سړی غوا نه لار کړي او ډېر وړه پاخه کړي، او کنه دې کې مثال په طور یو ځای کې د طالبانو ضرورت دی، د مجاهدینو ضرورت دی، نو چې کوم ځای کې ضرورت ډېری هغه ځای کې مال ولګوه. او دې ته وګوره چې مثال د محتاج خلکو ضرورت دی، پوخ تلی کو نه داسې ومې ورکې بغیر د اسې عام مال ورکې. نو بهرحال بل دې نقطې ته دریم اشاره وشوله چې د خیرات اصل مقصد څه دی؟ دفع د حاجت د فقیر ده، چې د یو محتاج حاجت پرې ختم کړي. نو سوچ به کوي چې حاجت د چا ډېر دی، یو دا خبره، او دویم دا چې دا حاجت په کومه طریقه باندې ښه حل کېږي. نقد روپۍ ولور کې په دې ښه حل کېږي، وړه ور ولور کې په دې ښه حل کېږي، که نه بله طریقه باندې دا حاجت ښه حل کېږي. نو الله ان توب د صدقات که ښکاره ورکوئ خیراتونه فنعم ماهیانو دا ډېر ښه دي. دواړه طریقې جایز دي. بعضې علماوی ښه داره چې فرضي خیرات سړی ښکاره ورکړي چې نور خلک هم د ده نه عبرت واري، نور خلک هم دغسې زکاتونه ورکړي، او که نفلي خیرات نو دا په پټه باندې غوره دی. خو بنیادي دی کې نیت لم اعتبار دی، که یو څه ریاکاری احتمال و نو هغه ښکاره خیرات نه کوي، په پټه دی ورکړي. او که ریاکاری پرې نه راتله، په یو صحیح نه سړی ښکاره خیرات کوي، دې لپاره دا نور خلک معاوینې او دیم زما په شانته خیرات وکړي، اقتدار پسې وکړي، نو بیا په ښکاره باندې خیرات کول غوره دي. نو ډېر اعتبار په دی کې چالم دی، نیت لام دی. نو وایي توفو الله که پټوئ دې له ورکوئ مخ غریبانو ته، فهو خیر لکم، نو دا ډېر غوره دي ستاسو لپاره. حدیث شریف کې دا راځي، خیرات باندې ګناهونه داسې ختمیږي لکه په اوبو باندې چې اور ختمیږي. او دانګي حدیث کې دا هم راځي چې دې د وینا الله مصیبتونه هم واپس کوي. سړي چې مصیبت را رواني، خو د خیرات او صدقې په وجه الله مصیبتونه هم واپس کوي. ویکفر الله بوری ستاسو من سیئاتکم، ګناهونه ستاسې، والله الله پاک بما پاک کارونو تامونه تاسو کوئ. خبیر خبردار دی الله، ستا د عمل نه، ستا د نیت نه خبر دی. نو په کاردار سړی خیرات کوي، خپل نیت هم پکې برابر کړي. لیس علیک ہداہم پدایت کی عبداللہ بن عباس انہو دیف شان نزول کی ذکر کئی چھے بعد انصفار داسی اوچ داری پا بانو قلیزو بانو نزیرو کی رشتے وی اغریبانو دی پی خپل خیراتون بانک لدہ دیر پار چھے دی محتاج شی او ایمان راوڑی اللہ دیتون راوڑی گر چھے لیس علیک ہداہم انہی تاسف دی بان اخپل خیرات صدقہ مبندوئی یو سلے غریب دے محتاج دے داوی سے خپل ہمکاری وکا نور ہدایت دا اللہ پلاس کرے نشتا تابان ہدایت دے ولیکن اللہ ہدایت کئی شاہدہ چھے اللہ تعالیٰ اواری وما تنفقو من خیرین داو استغیب ورکی چھے اللہ وی اخر کہ وی تاسو من خیرین دا ماننا پلی ان پوسیکم نو پیدے ساسی لنفسنو دا پارا دا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا دویم ترغیب دے مخی ترغیب سو اللہ کو خیرات کے نو دی فائدہ ستارا دا دویم ترغیب دے او اشارت دے تا چی تاسو کم خیرات کوئی نو زان کی اخلاص پیدا کئی وما تنفقون الا ابتغاء تاسو خیرات نہ کوئی مگر دا پاد رٹولو دا رضا دا اللہ پاک نو سمانا چی خیرات کے نو نیت پکی برابر کرد اللہ در رضا لپار خیرات وکا او دویم اشارہ دیتا چی صحابہ کرام و چی کم خیرات کرد لیر پا اخلاص بیکاو اک اللہ تعالی صحابہ کرام و تسوی چی ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله صحابہ کرام و تدا خطاب اولا چی تاس کم خیراتو نکوی نستاس مقصد صرف در اللہ رضا را او دریم پا دیکی در اللہ رفا صفت در وجهی او در اللہ دیدار تی ثابتی گی دکا وجه اللہ در اللہ مختب گوری دی قیامت پورس نو چی خیرات که نو دا نیتم پا کیوکا چی دی قیامت رز راروان در اللہ سمیدار کی گی او در اللہ دیدار برا تنصیب کی گی زکا دل تسوئی اللہ ابتغاء وجه اللہ بل جائے کہ راضی وجوہ یوم ازین ناظرہ دا قیامت پر بزین مخونہ تر تازائی او الہ رب بہا ناظرہ خپل رب تبکتون کی دارنگی حدیث کی دام راضی چھے دا قیامت پر بتا سے اللہ دا سینے لکسر سوموی چیز درے کی گی نسمانہ دا اللہ دیدار دا حق دے او دا اللہ دیدار پسن نصیب کی گی داگی مختلف الہ دی خویوال آلی دل تذکر شو چھے غصر انفاق دے وما تنفقونہ الا ابتغاء وجه الله نو دے کیا ترغیب دے انفاق دے جملہ کی دویم دے صحابہ کرام امت حدا او درین پا دے کی دا اللہ دا پار صفت دے وجہ ثابت دے او سلورم تے دا اللہ دیدار ثابت دے او پینزم دا اللہ دیدار طریقہ سدا نیو طریقہ دا سرے انفاق پی سبیل اللہ کی نو اللہ با تخفل دیدار نصیب کی او ما تنفق من خیر دا درین ترغیب دے اللہ چی کم خیراتو نکے نو اللہ بید قیامت پورا رس پورا بدل در کئی ساب اللہ کی بکمی نرازی و ما تنفق تاس خارج کئی من خیر دا سمان لا یوفا پورا بدل دا استاس راغی بدل و انتم لا تزمون تاسی بانی با ظلم نشکی دلے للفقراء اللذین وحشرو فی سبیل اللہ پلیات کی مصارف دے انفاق ذکر کئی چھو سلے خیرات کئی نو خیرات بچا لور کئی نو اللہ ویلین فقراء دا بغریبان لور کوئی یو مصارف دے زکاة دی غصو توبہ شپیتم کی بین شویری او یو مصارف دا عام خیراتون دی زکاة نا علاوہ نو دا غی بہتر مصرف سلے اغا فقراء دی کم فقراء شپاہی کی دا شپک سپتون راشی یو دا چلے محتاج رے او دویم دا اللہ پلا رکے بن لے سمانا دے پا جہاد مصروع پرے پا علم مصروع پرے مجاہد دے مہاجر دے عالم دے نو دلا خیرات وار کئی او بلا ستیون زور بن فی الارض دے تجارت ام نشیکہ ورے ذکر اللہ پا دین مصروف پا رہے چھے اس لئے پا جہاد پا علم مصروف پا تجارت ہم نشی کہو لے بل یحسبهم الجاهل اغنیا خلق تماندار امخکاری ولی چان سوال نکی سوال عادت نئی نو برحال دا صفات بیانی چپچا کی دا صفات راشی نو دا مسارب دچاری دا انفاق دی او دا دی پاق زمانه کی مستاق اصحاب سوپو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طالبانو مسجد نبوی کی دی رو اصحاب سوپو بیوتاویل نو دی با قرآن و حدیث زکاو العلم بی زکاو چکر با دا جہاد زورت راتا نو بی با تشکیلون تطلل او چې جهاد او د تشکیل ضرورت بنو نو مسجد نبوی کې بناسو انت به دین زکاو دا نه عام د مدارس او طالبان یا عام مجاهدین غره د آیت مشتاق دی ځکه دا ټول فقرا دي دا ټول الله په دین باندې بندې او دا ټول د کاروبار او تجارت وسینه کیږي نو نیل فقرا د پاد غریبانو کسانو چې بنشوی د الله په لار کې لا یستطیعون وسی نکیگی دا سفر کولا فی الارض فزماکی از ماکی سفر نشی کولا تجارت دا پارا چی مالو گردی یا سب من جاہلو گمان کئی پدی بیننا خبر اسر اغنیاء دمان دارانو منت تعفو فی دا وجد سوال نکولنا سوال نچان نکی جان پاک سایدی نو جاہلانو خلقو تسخ کاری مالدارو تخ کاری او تاری پونتر پی یعنی بسیم او پالامو بانی دا علامون او خیار سلی چی اغیر دا علامون پی جلی چارچ اللہ پی راست ورکلی پوی اللہ ورکلی نغیر دا علامون پی جلی او لا سلون ناسوان نکی دا خلقون الحاپا بی ضرورتا سوان نکی دکا سوان نکوال دا خسی پر دے سلی دا مخلوق نسوان نکی بعض صحاب اکرام نبی علیہ السلام بیاتا خسی ابریوان چی سوال بنا کوئی تردی چی بعض صحاب اکرام دسیو چی پوخ بانی با سوالو اگا چابک یا کورا بترول لیدارا نخپل برا کو زیدر آخستل بچاتا بینو چی دا کورا ما تراکا یا دا چابک ما تراکا وما تون پیقو من خیر نوی تاش خارج کوئی دا مالنا یقین اللہ پاک پاگی بانی پویرے اللہ پویرے سوابون بیدار کی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار فدیات کی هغه طریقه دا خیراتونو بیانای چې خیرات کې په کومه طریقه به کې کوم وخت به کې نه الله وي د شفیم خیرات کولای شي د ورځې هم کولای شي په پټه هم کولای شي په ښکار هم کولای شي د دې لپاره یو وخت خاص نه دی چې ګنې بعد خلک انتظار کوي چې د جمعې شپې خاص کړي پنورو خیرات نہ کئی یا دور بعد خلق داشی چی مڑے اوشن بیب سے واہ لالئی دعوت انتظاری اللہ و خیرات ار وقت قبول شی دے مار کے تو اشارہ دا چشپے اور پپٹ خیرات قبول دا غور جی دینا چنے دورا چی خیرات کی یا اخکار کئی رکا چشپے خیرات کے پپٹ کے کی اخلاص دی ری ریا کاری دے کے نہیں او دیتا اشارہ پا دیتا ریقہ وکلا چی دا اللیلی پا نهار بانی مخی کلے رے او سرن پالانیتن بانی مخی کو نو پا دی تقدیم کی دی خبر دیتا اشارہ وشوا چی پا پوٹا خیرات غور دین سرے پا خکار رکی یا دا شپی خیرات غور دین سرے دورا جی کئی ولی لکا دیکی ریا کاری نی دیکی اخلاص دیری نو اللذین اللہ یا کسان چی خرچ کئی پل مارونا بل لیلی دشپی و النهار و دورازی سرن پا پتا والان یتنو کارا پا لهم دا دیدر اجرم بردر دیدر اندر بیم پا نیزر اب دیو ولا خوف نبیر علیهم پا دیو باری انی امیشه جنوی پا امن کی تیری کی دنیا کی لوی نعمت سی اگر دا امن اسرے پا امن کی وقت تیری کی طول ملکون دیر پار کوشش کئی چه ما زمان جن پا امن کی تیری دلی فاللہ دا امن جن وربان اللہ پا دی طریقہ راولی چھ دا اعمال کے نو دا چھ وقت وربان ریس تا طول من پا بے خوف و بے خطر دی یہ رب دی نہیں ہمیشہ پا امن کی جن تے رہی نو ولا خوف نبی رب دی بانے نبی غم جنی نبی غم جن کی اللذین یاکلون الربا گوری ندی جنا درین باب شروع کی گی درین باب دریم باب کی او زجر و تخویب دے سود خورو تا او بیا بشارت دے بیا منع دربان او ترغیب دے نرمی ته د قرضدار سره او بیا تخفیف دے بیا پایات د مداینه کی ساده بیانیږي. نو دا دریم باب دے کہ زجر او تخفیف دے سود خور ہوتا بیا بشارت ور کئی ایماندار خلق ہوتا بیا منع کئی د سود نہ او بیا ترغیب ورکئی چې قرضدار سره نرمی وکئی او تخفیف هم ذکر کئی وتقو یومن سره بے آداب دو آیات دو مدائنی دے پاک آداب بیانی کی خوگوری مخ کے بحث شاو دے انفاق پی سبیل اللہ چید اللہ دے دین دے پارا مرون اولا گوئی دو رنگے دے جہاد دے پارا مرون اولا گوئی دے پقراء و غریبانو بانی خیراتون اولا گوئی دو ترقیبات طور بیان شو وز دے میس کے چرے زورن اولا گوئی شد خورو تا چنداو دی ظالمان لدا پکارو چې خیرات یې کړې وي دی خیرات نه کوي بلکې خلکو له روپۍ په سودونو باندې ورکوي سودخواره دي سودونه کوي نو دې منځ کې زجر ورکوي سودخواره وته دویم آیت کې نه د جناتو او شیطانانو ثبوت هم معلومیږي چې شیطانان او جنات وجود لري معتزله دین انکار کوي دا نه مني بل دیتا اشارہ کئی چگوری پہ انسانان بانی جنات رات لیش اور راضی پہ عام خبر ہے دیر ڈاکٹران دا نہ مری نظر دا سی جنات وجود بھی خی نہ مری اب دانیں گے پہ انسانان بانی رات دا ام نہ مری بل آیت ندا مسلم عالمی گی چد نصف مقابلہ کی قیاس جائز نہ رہے لکہ اللہ دسل نہ مانا وکلا او دی بچی انما البیع مثل الربا یعنی سود حلال لے ولی لیکن دا سود پشان دا بیع دے بیع سود کی خو پرق نشتا دے لیکن بیع کی خصوخ سولو کیم گٹھائی او دی سود کیم سی گٹھا کولی نو دا نس و مقابلہ کی قیاس کو دا ادنا دا معلوم شو چی دا نس و مقابلہ کی قیاس کول دا جائز کار ندے دا دا سود خورو کار دے او دانگی دا سی غلط قیاس کول دا شیطان کار دے شیطان ویلی وانا خیر من ہو اللہ تعالیٰ تا امرو کو نصر آلے چی ادم علیہ السلام تا سجدہ ہو کر دا نصر مقابلہ کی قیاس ہو کو چی زد تا سجدہ نکم ولی انا خیر من ہو خلقتنی من نال و خلقتا دا گوی دا غلط قیاسو نا کول دا دا سودخورو عادت دے دانگی دا شیطان نو کار دے من اللہ یا اللذین آکسان یا کلون ربا چی خوری مال دو سل لرا لا یقومونا دی بنرا پورتکیگی دی قبروننا الا کما یقومون لذی لکا سرنگی چرا پورتکی یا کس یتخبطوه شیطانو چی گرور کلی دل شیطانانو من المسی دی وجه دی لاست گولونا دی مسی گولونا سمانا دی پا حواسو بانی شیطان اثر وکی دماغ باندې شیطان اثر وکی گڑبڑ شي نو دا ننګه سود خور سره چې قبر نه د قیامت پر را پورته کیږي نو دا شي به گڑبڑی لکه یو پیرانی سره څنګه گڑبڑی یو سری باندې پیران راشي ا پیرانی گڑبڑی نو دا ننګه سود خور به په دې حالت کې د قبر نه را پورته کیږي ذالک العذاب بانهم ذکر قالوا یلی انما البيع يقينا بيع مثل الربا فشان د سود باندې دا په دې تشبيه کې د مبالغه وکړه اصل تشبيه د څه ده چې الربا مثل البيع دا سود په شان د بيع دی خدای د مبالغه د وینه دا تشبيه الټا کړل ده چې البيع مثل الربا مشبه نه مشبه به جوړ کړو مشبه به نه مشبه جوړ دا ولې د ډېرې مبالغه د وجه نه چه انما البيع يقينا بيع مثل الربا فشان د سود باندې سمانه یعنی مقصد اصل دا چې سود په شان د بیع دی لکه بیع کې منافع ګټه کولی نو سود کې مدار یې منافع ګټه کولی وحل الله البيع ذات الله رد کوي چې نه بیع او سود یو شان نه دي دغه فرق دی بیع الله حلال کړی او سود الله حرام کړی دی نو دواړه یو شان کې دي نه شي دواړه کې فرق دی فمن جاء فأوحل الله والبيع حلال كل الله بيع لرا وحرم الربا أحرام كل الله فأكسل لرا فمن جاء فساق سوك راشية موعدة النسية من ربي طرف درب دلنا فانتا فد من اشفله ما سلب ندل أغسلي جمخي كليلي سمانا كم سودي جد حرمت نمخي أخستي ناغبتي ناخستلي كي خوان در پار بحتيار كي سود نبزان سادي اگر کله چې سود حرمت نو راغله کاوه زمانه کې چا سود کله نه هغه ته ناخسته لکی فاینده کې احتیاط کوي چې کله حرمت رااله بیل د سود نه ځان وساتي و امره معامله د الا الله والد الله تا سم د اخرت معامله د الله سره ده الله به سنوري صاحب کتاب کوي و من عاد سوچ را وګری دي سود تر وګرځي او سود چې دی حلال گنی نو فولای کرا شن اصحاب النار خواندان دوری دی و دیور که همیشه معتزله و خواری جوی چه سر کبیره گناه که این دا با همیشه به جهنم که لکل تی سودی تا سو و همیشه جهنمی او تا و هون پیها خالدون فمان جواب تا اشاره وکلا چه دل تا کامل درجه مراد دا کامل درجه غلا چه او سره سود حلال و گنی سود چه که یو حلال نگنیم لوی گناه را او چه سود که یو حلال نگنی بیا خوکو پرده نزه که با همیشه جهنم کی و من آده و سوچه را و گره نو دا کسان خواندان دوری ریب دیور که همیشه ای یم اقول الله الربا و یربی صدقات دا تحذیر دی دو سود نا چه اللہ دو سود نزان و ساعت ای زکا سود روپی چی دن نا ختمه ای بی برکتی بگلی رای او ترغیب ده خیراتون تا چه خیراتون او که ایزه که ده خیرات دوین اللہ ساس و ماون نده رای او دا ده اللہ یو غیرت هم ده چه گورا سودخور سریخ پل مال دیر کن اللہ خلاب نه اللہ سودخورو تاوی ده ماون نده اللہ کمه ای او یو سلی خیرات که ده اللہ پا دین غیرت وکو پل مال ده اللہ ده پارا کم کو نه اللہ پا دبان غیرت وکو چد مال کے اللہ برکتون راوری مال اللہ ڈے رہی نو سود خور سره داسی چدا اللہ مال بے برکت کی او مال زر حلاکی او زر تباہ کی او سره چ خیراتون کئی دا مال کے اللہ تعالی برکتون راوری مال اللہ تعالی ڈے رہی نو یمحق اللہ الربا ختم اللہ مال سود لرا اللہ و تدا سے پتون پیرا ولی بیماریاں نے نور مشکلات و طرح پیدا کی چلنا ددا مال پہ دوا کی ختم کی و یور بھی صدقات اللہ ڈیر خیرات اللہ پاک مین اللہ کا اک اللہ کفار ار کا پھر سلا شر سود حلال گڑی اسیم گناہ گار چی سود گئی کفار اول چی سود حلال گڑی او اسیم اول سود حلال نہ گڑی خود گئی ان الذين امنوا ذيك بشاره ذکر کوي هغه چاته چې د سودون نه ځان بچو ساتي الله وشله سودون نه کوي نیک اعمال کوي ولهم اجرهم دا بشاره ته لري یقینا کسان چې ایمان لرلو عمل الصالحات عمل نه کوي نیک واقام الصلاه پابند کوي د مانځه ور کوي زکات لهم اجرهم ذیل اجر ذیل پنی جرب ذی بانی ولا خوف نبیر علیهم فدی بانی اولا هم یحزنون نبلی غمجن کیی یا ایوہ الذین امنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین دا بے اللہ منکی دو سودنا اللہ مؤمنان تو جدہ اللہ نے ویلے گئی سودنا مکوی او کچھاتر دو سود روپی پاتی اگو تا پریدہ وی وذروا ما بقی الربا چاہتری روپی دی چاله ورکی یو د سود روپی دی جمع شوی یا بینکونه کې ستا بروخو سود راغلی نه لای وزرو ما بقیا دا سود پرې دا ما اخلی د سود روپی ما اخلی یا ایو الذین آمنوا یا مؤمنان اتقوا الله ورګی دا الله نه یره وک شریک تقوای نه د سود نه به ځان ساتي او چې تقوا کړي د سود نه ځان نه ساتي او وذروا ما بقي من الربا فريد اغشي فاتي دسودنا دسود رقم دشاط فاتي د سود روپۍ دی چاته پاتې دي نو دغه د سود روپۍ دغه نه ماخله په دې کې دې ته اشاره ده چې کم عقود کاروبار چې حرام یې هغه وکړی شي نو د هغې تنفیذ دا په اسلام کې نشته دی سړي د ناپوهي د وای نه یو کار کړی او وروسته پوه شي دا کار خو حرام دی نو هغه په قضیه ودرئ هغه به مخته نه چلی لکه دلته وایي وزرو ما بقیه چا لري په سود روپۍ ورکړي دي او مسلې نه خبر شوې نو دغه دزي باندې پرېږده وه هغه مه اخله یا بینکونه کې ستا په روپو پسې سودونه راغلي نو هغه به نه اخلي هغه له به حیلي او بانۍ بیا نه جوړوي وذروا ما بقي اشفات من الربا السنه ان كنتم مؤمنين كي ويتاس مؤمنان فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله فذلك تخفيف پر کی شود خور ہوتا شود خور ہوتا اللہ کو سن نہ منے کی گئی نو بيد اللہ و رسول جنگ تا تیار شئی دا اللہ و رسول جنگ سرے مسلمانان لدا پکار دی چدا و شود خور سرے بے جہاد وگی رسولو لوائی نمسلی جہاد کولیش اسلامی مل دے مسلمانان پہ کی اسی گی خودشی مسلمانان دی چی آغا سدونے کئی دی سدنے نمانے کئی گی نور مسلمانان لدہ پکا دی چی لاغی سر جہاد وکی ندیر پار چی دی دا سد پری دی فا ایلان تا پلو کلا کارمونو کو سدنے منہ نشوئی نو فا دنو خبر شئی پا جنگ دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ دا اللہ و دا رسول جنگ کا تیار شئی نا اللہ و رسول جنگ سرے یعنی مسلمانان لدا پکار دی چی بیدی مقابلہ کی سوو کی جہاد وکی وین تو تم تاس تو بو اسلا پر حکم تاس رؤوس علیکم سر نہ مال نستاس لی رؤوس علیکم سر نہ اسمان اس مال اب تعالی درک لیش نہ کتا یو لا کرو پے چاتا پسود ور کنی او شل جرا مسن پائے شود راجی نہ در اصل مال بتی واخ دی یو لاکھ نہ یو لاکھ سے تر اصل مال وی اصل مال دیتا وی دا بتی واخ دی او دا شل جرا سی شود دی غبتی نا اخری فلکم رو سلام علیکم دا معنی لا تزیمون تاسی با ظلم نکا وی شود بنا اخری وی شود اخری راستا ظلم دی اولا تو ظلمون ساسا با ظلم نکی گی چی مثال تا سو کارا اصل مال ندر کئی ستا ظلم سرے ستا ظلم داری چه تا اسود واری او ستا سر ظلم سری ستا سر ظلم داری چه را اسود مالم سوک در نگی اغم در نیسار کی نسم مالا عادل داری انسان داری چه تم ظلم مکو پا بل باری او بلند ستا سر ظلم نکی دا عادل دا انسان دی لا تزیمون و لا تزیبون و این کان ازو عسر دین پا نظرت ان لامی سر دیکی و دب زکر کئی که اللہ وی قرضدار دی غریبی نبیو تا لگ انتظارو که مقصد داری چال دی روپی ورکری دی یو لاک روپی دی مثلا ورکری دی او غریب دی واسی نکی ایچ پیل حالی داری که نبیو تا لگ انتظارو که چه کل اللہ سبار شو نبیو با روپی داری که او اللہ وی که صداقه پیو که دا روپی تا پری دی نو دی که بیر دیر زیاد خیر دی و این کان کیلا قرضدار از عسر این خاوند تنگ دستی د غریبی فنا ضرورت انتظار کولی لا می سرا تر مالداری پوری ډیر مالداری نه د مراد خو دون مالداری چې ستا قرض در کولای شي وان تاسو د او تاسو خیرات او کینو دا ډیر غو نه تاسو لرا ډیر خیر پدې کې الله وای چې دا قرض بارداری باندې صدقه وکي لکه قرض ته ټول پدې یو ته نیم یا 300 ته پرې دی پاو صدقہ ہو کی دیکھ اللہ دیر خیر دے کہ ان کو نو تعلمون تاسی پوئے گئی دا ان کو نو تعلمون ذکر ہو چی خوبت پا علم معلومی گی چی سلی سر علم یب دی خبرو پوئے گی کہ علم نہیں پا دی خبرو نو پوئے گی واتقو یوما ترجعون فیل اللہ وستخویب ذکر کئی سود خورو تا اللہ دی قیامت سخت اور زان ترا پیادا کئی چی پاکی بس حساب کتاب کی گی نو گورا تندر میو کر خپل قرضداری سا چې الله ساسه د قیامت پرز نرمیو کې اسانی سه وکی و تقو و دی ګیا من د هغه ورځ نه چې تاسو واپس شي پاره کې الله تا مفسرین وای چې دا په نزول کې اخیری آیات دی د دین لرو آیات د نزول لروستو نبی علیہ السلام بیا پات شو سورې بعد پات شو نه کې به اقوال دی دری ورځې وروسته او پاس شو، یا و ورځې یا یوش یا یوتیا، دری یا و یا یوش یا یوتیا ورځې بعد نبی علیہ السلام پاس شو. ثم طواف بورا ورلش کل نفس هر نفس سما کسبت بدل را من شرکلی وهم لا یسلمون، او پدی بانی با ظلم نکلیشی. یا ایها الذین آمنوا، دیتا آیات د مدائنی وی، آیات د مدائنی، او دیکھے امور انتظامیہ بیانی کی، دیتا آداب وی امور انتظامیہ متوی، او دا امور انتظامیہ ولی بیانی کی نوجہ مخ کے بیان شوا، دا دیر پر بیانی کی چھ مسلمانان منظم شی او دی جی اللہ پلا رکی جہاد وکی، لکہ چھ مسلمانان منظم نہیں پاک شریعت خلاف گڑبڑی پکی نہ سے جہاد نشی کولے، دا احکام دا دیر پار بیانی گی چھ مسلمانان خم نظم شی داغی اتفاق و وحدت برابر شی، دا مسلمانان خپل منزی اختلافات و لانجی ختم شی، نہ دئی وبے سے جہاد کولے شی، نہ پدی وجہ دا امور انتظامیہ بیانی گی. او دا دی آیات ممسر آیت المدائنہ، آیات دا دین متوی آیت المدائنہ متوی، دا پٹول قرآن کی وہ گد آیات دے، او دا دا صورت بقری دا امتیازات و نمد چپ دے کی آیت المدائنہ راغلے رہے. پا دا آیات کی یو سل اتیش کلمی دی او پینزی سوا سلوی خروب پکی دی، او دیر زیاد پیخی احکام پا دے کی دی، فقی احکام دے دیر زیاد معلومی گی، علماء مختلف طریقوں بانے احکام دے زیادہ بیان کری دی، چا پینزیش بیان کری، چا دیر بیان کری دی، تقریباً وہ پانزو سو پوری احکام باج علماء کو دیر کے بیان کری دی، میں یو سو زوری احکام دے با اشارہ صرف کو. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان، اذا تداینتم کرا چی معاملہ کوئی دے قرض، سمانا چانا قرض سودا وکی یا قرض کاروبار دے اجارہ دا بیا دا بریو یا سی چالا پا قرض روپی ورکی الاجری مسمن دے نیٹی مقراری پوری فکتبو ہوئی لکی. آیات اللہ مسلم علوم اشوا چی گوری قرض کاتا کے پا کارار چی نیٹاپ کی معلوم ای، او دویم دا چی لکل پا دے کی زوری نکسے دکاندار تا ورشی دا غینا قرض رو را آخری نپا کار دارا چی نرٹب کی معلوم ای، چی مثال دا قرض میشتی دا پار دے دا شن روز دا پار دے دا زیادی دا کم نیو با نرٹب معلوم ای، دویم پاکی لیکل سری زوری دی که نرٹب معلوم نی نبی دا اقصر خرصول سی ندی سرے پی دیر گنانگاری ای نو نرٹب معلوم اول دا زوری دی. بل ولی اکتب بینکم کاتب بالعدل لیکل لیو کی ساسو ما بین کی بینکم سمانا لیکل باو کی خوچی لیکل کوئی نو دوالا جانی بین با حاضری، بل لیکل با پا عادل بانی، عادل سمانا لیکن کی با یو جانب تا میلان نکی واضح و شپال پاس باو لیکی. ولی اکتب لیکل لیو کی ساسو ما بین کی کاتب لیکن کی بالعدل پا انساب بانی، ولا یا بکاتب انکار دے نکی لیکن کا ایک تو بچ دے لیکن وکی کما علمہ اللہ رکا سرنگی چھوڑل کری دے تلنا پاک نو پل یک تو بچ دے لیکن وکی، سمانا کاتب بھی انکار نکی کہ کاتب بھی انکار کاؤ دے بنی گنانگاری گی، اللہ رس لیکن وچھل خوڑل ہے نو انکار مکاو کہ چھا لیکن تا زورتو لیکن ولوکا. والیمل للذی علی الحق، پدے کی طریقہ دے لکھل ذکر کئی، طریقہ دے لکھل دادا چھ بیان با اغا سرے کئی چھ بشاوانی پردے حق پوری اغا با دسی ہوئی چھ ما باندے دے پلانی دومن روپے دی. والیمل للذی، او بیان دیو کیا سرے چھ پاگی بانی حقیق پاگی پردے حق پوری دے. ون یہ تقی اللہ وہ دیر کی دلانا چرم دے دلانا دیر ادیو کیا سن چکم روپیہ یادی نے کی مثال پدبان لز روپیہ قرض ہے اللہ نے دی وہی رہے گی اللہ سر دی پورا یاد آئی کم ادنا یاد آئی. ولا یک تو ولا یب خاص نہ کم امین ہو دینا شان یو شیلرا فإن كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع يمل له فدا جمله کی دریع زنا اس بیانئی شکل دا دریع زنا را پیدا شی نو دا سره کبه املا نہ کی بیان پخفر نہ کی دعوت تر نو بل شوک بیان کی نام سیدا دریع زنا سری یو سفیہن سنے سنے قام قل لے صحیح بیان نشی کورے دیما ضعیف یا کمزور دے سنے بیمار دے یا ڈیر بڑھا دے صحیح بیان نشی کورے اولا یا ستیو ایو مل یا بیان نشی کورے سنے چھاڑا دے بیان نشی کورے نبیہ بسی طریقہ نلاوی فیم لل ولیہ بلا عدل بے داغ وارث سرے بیان کی داغ وارث سی ہوئی چیزمان پا دے سری بانے دلی فلانی دمرا دمرا قرص پولی دے اری ولی کی پوشوئی نو چی دا خخو دالا چی بیان با آوا سوکی چی پا آوا حق پولی لکا پا ما بانے چا قرص دے شنز روپی قرص دے نو پا کار دار چی زب بیان وکم چی ما بانے دلی فلانی شنز روپی قرص دے خووز که پا ما کی دی دری عزون نی عزر دالے نو بے زما پا دے زما ولی ام بیان کولیشی لکا مثال پا ما کی سپاحت رالے یا ضعف رالے یا جب کی لکنت پیدا شی بیان نشم کولے بے طریقہ سر بے زما پا زیب زما ولی بے سکی بیان با کئی فائن کان اللذی کیا کس چاگی بانی حق پوری سفیان قام مقلی و ضعیفان یا کمزوری کمزوری بیمار دے یا بل وجنا کمزوری شوی اولا یا سنتیو یا وسنکی ایو مل لہوا وسی نکی چی دے بیانو کی وسی ون نکی مثلا چرا شوی دے یا مثال داسی بیماری پیرا رہا جب یہ کار نکی نو پھر یوم لیل بیان دی کہ ولی یود دا وارث بلعاد دی پہ انسان بانی وستا شروع شہیلی نمی رجالی کم دو خبری پا قرض معاملہ کسی لی زوری دی یو لیکل زوری دی داری بیان مخی وش او دویم گواہان قائم والدہ سلی زوری دی او دا لیکل او گواهان ولی زوری دی دا دیر پارا چی دا مالون حفاظت توشی او اندر پارا لانجی نا پیدا کیه گی ولی که لیکل نی گواهان نی نوی روس لانجی پیدا کیه گی مثلا پا ما شل زر روپی قرض دی که دیشی بیزد شل زر روپی زیر لزر یا دوما یا دا چا چی روانی قرض دی اگر پا ما دا شل زر روپی زیر دیر زر روپی دعوه وی کی نو یا زی کمی یا دوم یا زمان مدعی دیر یادی ندین به لانجو اختلافات او جګړی جوړی نو د دې لانجو د ختمولو لپاره شریعت دا طریقه مور کار راغله چې ولیکل جوړی دي او دویم څه جوړی دي گواهان جوړی دي او گواهان به سین نارینه وي دوا گواهان پکار دي په یو باندې کار نه کیږي دوا گواهان بل چې نارینه یو کنارینه نو نه الله وی دی یو نارینه په دوا ځانم گواہی کولای شي نو یا دو نارینه پا کار دی او یا یو نارینه و دو زنانه پا کار دی نو اللہ واسا شو گواهان ویسی شایدین دو گواهان میر رجال کن سواد نارینه ونا رجال که تیشا چی بالغان بای نبالغ بنای فا این لم یکون رجلین کنو دو سری پا رجلون یو نارینه و امراتان یو دو زنانه داری گواهیو کی من من دا چانه تا وو ناشتاسی خوخوی من الشهدائی دا گواهان نا تاسی خوخوی دا گوان نسمان عادلان بی مسلمانان بی عادلان بی انتا ظلہ چیر شیح داہما دا یو دا دی دوارونا پتو ذکر وریاد بکی داہما یو دی دوارونا الو خراغ بلیتا دو زانا وری پکار دی دیو نار نپزے وجہ دار چی زاناو کی ہیر دیری دی نسیان مدب کی دیری خبرت دیری یری گی لکو دیوی زانا خبرہ یر شوی دا بل بیا وریاد کی ولا یا بشو انا انکار دین کئی گواهان اذا ما دعو کلا چرو بلشی گواهان دین گواهان تزورت کلا راشی نو دی به انکار نکئی به یو تحمل د شهادت دی یو ادا د شهادت دا تحمل د شهادت سمانه یو خبره کی گواه جوړیدل او بل ادا د شهادت دا ادا شهادت سمانه شکل گواہی ته ضرورت راشی د قضا مجلسی او گواہی ته ضرورت راشی او سره گواہی کیدا ته سوئی ادا د شهادت ته وئی ولا تسمو او مسلکی ان تکتبو تاسول کئی دی لرا صغیرن وڑا خبری او کبیرن کلوی الاجی دی نتیخ پولی پوری سمانا یعنی دا موی وشده معمولی خبر دی لیکنو تی زورت نشتا یا زن خوالی که مرد دا غوط خبر دی نیی ریگی نلاوی دا موی وی که وڑا خبری نو اموی لیکا و که غوط خبری نو اموی لیکا پا زانی مبوش کوا زانتی مسلر کوا ولا تاسو مشرک یان تک تو تاسو لیکي دینه سغیرن وړه خبر یو کبیر نو کولې راځي خپل نیټه پوری زالیکم ذا کر سج اپ ستوړي انصاف والا ان الله پنځ د الله او درې په دې بیان دی چې ګوري دا لیکل زوري دی ګواهان زوري دی ولی الله په دې کې لري انصاف دی بل واقع من شهادت او ډیر برابر دی په گواہی چې کله لیکل وشي نو ګواهان به صحیح گواہی کوي غلطه گواہی بنه کوي و آد نا ډیر نذیر الله ترتا ویتاز بشک نه کوي په یو بل شک نه پیدا کی الا ان تكون تجاره حاضره دا بل یو خبره کوي چې ګوري سودا دو قسمه ده یو نقد ده یو نسیاره نو نسیا کې خوري کل زوري یو ګواهان زوري دي او کو نقد سودای نه نه به دي کل زوري نه دي لکه مثلا لاس فلا سودای یہ دکاندار نے مثال یہ تو اوڑا آخری اگر نقد روپئے اور کہ نبی کی نکل سے نری زوری نری حکومت سیا و نبی کی نکل سری زوری نری نیٹا بم معلوم ہے نکل با پکار دی الا ان تکون مگر چی تجارتن تجارت حاضرتن لاس پلاس او بندہ تو دیرو نا تاسو اڑوی راڑوی دی لرا پن ما بین کی تو دیرو نہا دیتا اشارہ چھے دا سی سودائی چھے آدھا منقولی شئی سودائی منقولی شئی چھے کم دیو زینا بزی تنقل کیے گی لکا وڑا اخلی چینی اخلی بلشی اخلی او یو غیر منقولی شئی دی لکا جیداد نرائی کہ اگر که نغد سودائی خو بیم لیکل زوری دی زمکا چرچان اخلی نو دا زمکا دا چان دا دا غیر منقولاتو ندا لکا زمکا دیو زینا بزی تنور لے کیے گی نو کدا په نغد روپو اخلي نو هم په دې کې وری کول کې نو زمکه که په نغد روپو اخلي که په نسیا په دواړو صورتونو کې لیکل زوري دي او که کوم منقولي شی نه اخلي چې کوم دی ځنه بځه ته نقل کیږي نو که هغه په نغد نسیا و نه به لیکل زوري دي او که په نغد و نه به لیکل سن دي زوري نه دي تو دیرو نه به نه کوم دا مقصد دی چې یو اړه و یې سماله منقولي شی نه پلائی سالے کو نشرت آزمان جنا ان گون اللہ تک تو باشوی نری کئی نکل بے زوری نری خود باش خبری والا شرط شوی یو دا چی تجارت بلاس فلاسی سودا بلاس فلاسی او دوین دا چی چا نبی نمن قولی شی نبی و آشیر ذات بایاتم او گواہان نسی کرا چی خستل خر سوال کوئی سمانا نقد سودا کې نو نکل خو زوري نشو خو گواهان زوري دیو کنه دي په نشیا سودا کې خو دواړه زوري وو نکل هم زوري وو گواهان هم زوري وو خو کو نقد سودا نو نکل خو زوري نه دي او په کار دار شي گواهان به قائم کړی شي دا گواهان سینه علما واجب شي مستحب وای خو خدای چې دی کې حالات او کتل شي که بدګمانی رو پیدا کیږي به گواهان خامخا ونی شي که بدګمانی نه وي به گواهان زوري نه دي نو عاشر و گواهان نیسی ذا تبا ایتم گولا چی اخسل خر سوال کوئی ولا یوفوار را او زرر دینر سوالی کی کاتب ان لیکن کی تا ولا شہید ان نگوائی کون کی تا کاتب و گوالا با زرر نور کے زرر سرے یعنی مقصد دارے چی مثال لکاتب زورت دے یوزی تا کاتب بے گوا بے لکرائی زورت راجی روڑی زورت پا کی راجی نہ آسے نہ چاغ للی کلم کوئی گوائم کوئی ادلار کریں فلا اور کئی ڈوڑ فلا خری ناغیلا زرن مور کوئی وائن تھا پلکتاس کوئی دا کار فائن نہ پوسو کو یقین دا گنا رتا سبانی و تق اللہ و رگئی دا اللہ و علم کم اللہ خود لکئی تاست اللہ پاک دا اللہ احسان پزانو منئی چگور دا مسائل لتخی دا بیانئی ولی کدا مسائل نہ بیان دے بے تاسو پا تیارو کی بوئے پا جہالت کی بوئے واللہ بے کل شناریم اللہ پا عرص بانی پویا رے وین کنتم علا سفرین ولم تجدو کاتبن داد گانی مسئلہ وہ ذکر کئی دری طریقی دی سودا کیو لیکلی دویم گانا دا مثلا سلے کاتب نئی پا موقع بانی نبی دام کولشی چلی غینا پا قرض کی یو شیع گانا کی لکی یو شا سلی قرض معاملہ وکلا یو لاک دو لاک دری لاکو او پا دی قرض کی داغنا یو شیع گانا کی دی نو گانا تی اخستلشی دری مطریقہ دارش پیو بلبانی تی ما دی او گانا وانخ دی وشوی پی نو یو لیکل جوری دی که لیکلو کاتب موقع نو نو بل گانم شیخ استلے او که یو بلان اعتماد دیری ساپ یقینی چرا سلی رس دوکانکی و دا قرض میرا کئی نو بے گانی تا زورا نشتا گانم آخ دی خو گولی گانا چی شرعی گانا نو داغی طریقہ دار چی قرض مخ کن را گلی او دا اعتماد دا پار چانا گانا و آخ دی کما ته یو معامله وشوه د درې څلور لکو روپو بیا څلور سیو شپ ګاڼه دا کوم دا ډېره په دا ګاڼه به زما صحیح ده هغه پورې چې ته ماته دا قرض راکې او چې کله قرض راکې زما ته دا ګاڼه واپس کړم نو دا شرعي طریقه ده د ګاڼې او یو سودی طریقه ده چې نن سبا کوم عامه مروج ده عامه مروج سودی کاته ای مثلا یو سنے چالا قرض ورکی پا دینید چی دا ما تا پتے گانا رائی کی اگر پتی نا بے امدنی آخری نو دا سودی کاتی دی پوشوئی پی لیکن نبی علیہ السلام وی چی کل قرض جر نفن پا ہواری با ار قرض شغا پیدا راکای گی جانتا نو پا سود کی رائزی نو نسبا دا معاملات چی دا سودو ندی دا شرعی گانی ندی یا لکن مثلا نسبا خلق دکان بازار کی لیسی نو مخکې نه هغوی ته روپۍ ورکړي دوه درې لکه روپۍ یا زیاتې کمې دا روپۍ وله ورکړي او بیا وروسته دوکان ته په کرۍ باندې ونیسي او دا کمې روپۍ چې مخکې ورکړي دوه درې په دې کرۍ لږه راکمې کړي نو دا هم سودي معاملات دي ټول وشوئ پې لکه مثلا بازار کې یو دوکان دی یوه دیرش روپۍ کرۍ ارزي او ټوله په هغې کې د مخکې نه دوه درې لکه روپۍ شی ورکړي یا زیاتې ورکړي نو هغه دوکان تا ته بیا په مثال په شل زره کرۍ درکړي پنځلس زره روپۍ کرۍ درکړي نو دا طریقې هم څه دي دا هم سودي طریقې دي ټولې حرام او ناجایز طریقې دي لکه دا خلک ورته انډونس وایي که نه مخکې نه انډونس واړي اکثر دا یو رواج ګرځېدلی دی پوه شو یا عامه معاشره داسې جوړه شوې ده چې دا معاملات ټول ګنده شوي دي او د شریعت نه خلاف دي نو بہرحال یو شرعی گانا دا چکم کتابوں بیان کرے دا او دے یاد کہ اشارہ شبیرا او یو سر سودی گانا دا چی نہ سبا کم مروج دا نو دا صحیح نہ رکھا وائن کون چاہتا وہ تا سفر بانے نہ مندل کون کیا پریحان ان جائز چی واخ لیتا سی گانا پریحان ان جائز چی گانا واخ لی مقبول دا قبض کرے شوی فائن امینا کہتے مال کو باز حکم باز تاشنا باز ون پہ باز نور بانی یو بن میتی ماری نسمانا بے گانا خسل زلی نری فل یو ادل نری ادا یو کیا سر او تو مینا چمانت گر گرن لے شوی امانت و خپل امانت سمانا تا من شای تی ماد کو چی داد روپی راکی و نیس ساری نالا خلق رو بانی تی ماد کلن رفر دی امانت یا قرض داور کر بیا آخری باب دے پدے کیا مضامین اربع معاد کئی سورت کی سلور مضامین بیان شو ناخیر کی آغاز سلور وڑا مضامین بیرت واپس گئی او دے تصوی اجمال بعد تفصیل ہوتا ہوئی کتابوں کی کلا تفصیل بعد الاجمالی او کلا صحیح اجمال بعد تفصیلی نو دے کہ سکے اجمال بعد مخ کی تفصیل لا توش دے سلور مضامین ہو اس پر دے خیر کی آپ مختصر طریقہ بیا رامعات گئی یہ پر صورت کے اس بات دا توحید وشو نو دا توحید مسئلہ بیا معاد کئی چی للہ ما فی السماوات دا توحید مسئلہ را دویم مضمون صورت کے سو اثبات دا رسالت نغم وعد کی آمد رسول بما انزل الیہ پدے کی مسئلے رسالت تا اشارہ کی او دریم سو جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اگر مواد کی چلا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دو وسع خبر ہے کرن گوری جہاد او انفاق دا دور انسان پا طاقت کی نو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی شرط چاہتا جہاد و انفاق تا آخر کے بے مواد کی چھ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا کی توحید رسالت پہ قیاس کی او پان سن القوم الکافرین کی جہاد دے او انفاق پہ قیاس کو نگوری اول اجمال کی او دویم پل اجمال کی اجمال کی للہ ما فی السماوات دا توحید دے آمن رسول رسالت او لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی شرط چاہتا جہاد و انفاق تا او انت مولانا کی بے توحید دے اور رسالت بھی قیاس کو او پان سن القوم الکافرین کی جہاد دے انفاق بھی قیاس کی گی ناسلور والا مضامین پاخیر کے پلنڈ طریقہ بے معاد کی او دا قرآن کریم بلاغت دیکھا چگور دون اوگ سورت تو لاؤگ سورت خلاصہ بے پاخیر کی معاد کی کزن سر بیان کی پا بیان کی داخل خبر و آخری خلاصہ بیر مواد کی نو للہ ما فی السماوات خاصا لنها غسری چاپ آسمان نو کی دوچ پزمان کی دی وین تم دکتا سکارا کوئی ما غشی جساس و نفسون کی دیائی پوٹا وئی من اللہ بس لاغی حساب کئی وین تم دمان پیان پوزکم دی جملہ کی دو قول لری یو قول دار چې دا جمله منسوخ ده ولی منسوخ ده ځکه دا وسوسو ته هم شامل ده چې د وسوسو مثاب شته نو دا منسوخ ده په وروسته لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره ځکه وسوسه د چا په وس کې نه وي د چا په اختیار کې نه وي نو دا جمله منسوخ ده دویم قول دار چې نه دا جمله منسوخ نه ده ځکه دلته ما فیان پسکوم کې دا ما عام نه دی وسوسو ته شامل نه دی بلکہ دمان مراسل یا قائد اللہ کم عقیدہ چھتا پٹیو کو خکار ہے کہ اللہ بس حساب کئی او دمان مراد والی عقائد دی ذکر دلتا توب دو وی پاور کی روس تخ پو ہونو ابدا و اخفا دا پا اختیاری امور کی راجی دا پا سکی راجی اختیاری امور کی وہ سر چاند دا دا امور غیر اختیاری ہونا دا نبالا دی جملہ کے دو توجیح دیو توجیح دا ما عام دے وہ سسو تا عام شامل لے بے دا جملہ منسوخ دا پلا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سر ولی منسوخ شو ذکر وسوسی دا انسان پو اختیار کے نئی اور دویم قول دار چھنا دا جملہ منسوخ ندا ولی ذکر ما عام ندے وسوسو تا شامل ندے بلکہ ما عبارت دے رشانا دا عقائدنا عقائدنا ولی عبارت دے قرینہ پی سیاق سے باغ دے چھ دلتا مخی توب دو وی روسا تخفو وی او ابدا و اخفا پچا کے راجی پو امور اختیاریو کے راجی امور غیر اختیار لکه وسوسه په دې کې دا اخبار ناراضي په شوي بي یو حاسب کومه سامه کې سو سب دې باندې الله پاک بخنه کوي په خپل بخنه کوي نیمه یشا چې الله او غړی عذاب ور کوي چې الله او غړی مې یشا دا ولې وي په الله باندې صاحب عذاب واجب نه دي معتزله وي په الله واجب دي درس ولی سنت پر جماعت وي چې نه په الله واجب نه دي چې الله سوې لمه یشا الله په ناراضي واللہ اللہ پاک علا کل نشان پار یو شیمان قدیر تاخات درون کے رے آمن الرسول بما انزلیہ من ربیہ والمؤمنون دیکھیں مسئلہ در رسالہ ذکر کئی او بل دیتا مشارہ دا چھ گورا مخ کی صورت بقرہ کے دیر عقائد او احکام بیان شو ناخیر کے وی چھ دا کم بیان وہ شو پدی صورت کی نو پا دے بانی پیغمبرم ایمان دا وڑا پیغمبرم دا منی او مومنان ام دا منی دا ون پی ایمان دے نو آخر کی تصدیق ذکر کئی دا نبی علیہ السلام او دا صحابہ کرامو چی دی صورت کی دیر مسائل بیان شو دیر احکام و عقائد بیان شو نو آخر کی دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرامو تصدیق کئی لکا مثلا کلا یو پیسلہ وشی نو بیر آغا فیصلے سے کم جج یا قاضی دعوت نائب دستخط بھی کیے گی نو په دغه مناسبت باندې اخر کې د نبی علیه السلام او صحابه کرامو تصدیق ذکر کړي. آمنه رسول ایمان نوړی پیغمبر لیکن دې چې د نبی علیه السلام پر ایمان مکلف دی، څنګه چې موږ په ایمان مکلف یو، د الله پیغمبر پر ایمان مکلف بما پاس باندې انزل چې لاندې ګری شوې ده تر طرف د نو مؤمنانو کلن دی ټول من ایمان نوړی په الله او ملائکه د الله او کتابونو د الله او رسول کو پیغمبرانو د الله باندې لا نفرق معنی قائلین لا نفرق دا وی چې موږ پاره نکو بینارین ما بین یو کس کې موږ رسول پیغمبرانو د الله نه یهودانو سره او شنه کار نکو چې ما باندې پیغمبران منی او باز نه منی موږ ټول پیغمبران منو. وقالو الی سمعنا من واردل سمعنا دین مرا سمد قبولیت دا موږ منو واطعنا تبی ذلک موږ غفرانه کما نسلو غفرانه کا اللہ مشواک و دبخن استا ربنا اے رب زمنگا و الیک المسیر خاصا تورتلی واپسی را لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور کہ اللہ یو نفسا مگر پا قدر دا تا قدر باری لہا ما کسب دی نفسا بلد ثواب دا عمل لیش رکری والے او پد بانی مکتسب تاوان د اغ عمل لیش رکری لہا دلرا ما کسب ثواب دا غنیک عمل لیش رکری والے او پد بانی تاوان د اغ بد عمل لے اکتسب چرکلے رے ربنا اے رب زمنگا لا تو آخر منگمنی سا ان نسینا کز منگنا ہیروشی ان نسینا من یو شی پریدو او اختوانا یا خطا او شی زمنگنا یا خطا او کو ربنا اے رب زمنگا ولا تحمل علینا مبار منگ بان اسران دران بوجنا کما حملت لگا سنگا اجتاب بار کری والا الذین پاک سان بانی من قبلنا چا مخ زمنگنا بن اسرائیل بانی دیر سخت سزاگانی وی نوغرنگی سخت حکم اللہ پا منگ مدعا کوا منگ پی منگ مکلب کوا لکه بن اسرائیل با روزانه 50 منزونه کول دی امت بان اللہ سانی را واسه 50 منزونه کوي دارنگی پا زکات که داغی سلورم ایسا وا او زمان پا زکات که سلوکتم ایسا را دارنگی دا جامعی زیر پلی شوا بی پریکاو 50 با کار نکیده او دی امت لپار پریکاو دی زوری ندی 50 هم کار کیگی نو اسران نمورد دقا سری درانه بوجود نیش کم پدهی بانی مقررو کما حمد تولو کسان ایتا بار کریو پا کسانو چه مخی زمانگنا و ربنا ای رب زمانگا ولا تو حملنا او مبارف منگ بانی ما غسنا تواقت لنا بیچ نی تاقار منگ لفاقی بانی وعفو عنا ما فیو کمانگتا او واغفر لنا بخنه وکی منگه تا. انسان درشن تا ضرورت لری، یو دا چی گناه تا معاف شی سزای معاف شی نواف و عنا منا دی گناهونو چی کما سزای اغال تا معاف که. او دویم دا چی اللہ پا بنده پرده را وار تایی نواغفر لنا اللہ پرده را بنده را وار شوا. او ورحمنا دریم دا چی دا غص احسان وشی نگوری بنده دی دری وارتا زورت لری، یو دا چی دی گناه سزای معاف شی دریم چی اللہ پردر آوارتا یو دریم دا چی اللہ وسا احسان اموگی نواف وعن ناو دا وقفی وقفی رازی پا دیکی حدیث شریف کی دا رازی چی بدیکی دا اللہ طرف نا جوابی چی نعم قد پالتو آو دا کار کوما بنده سوال کئی نا اللہ راگی پا جواب کی وی چی دا کار کوم یعنی دا دو عگانی دی قبلو ما واف عنا ما فی منگتا واغفر لنا بخنو کا منگتا ورحمنا ورحم کی منگ بانی در خرید بیتون لیر پزیلتون دی لی پزیلت دار حدیث شریف کی دار آجی چه سر لی خرید بیتون دشپی وی دا دول پوری دی سر لی دشپی نور عبادتو نکی او دا خرید بیتون ولو دی ندام دو سری پوری دی او دا اللہ می ربانی دا کرد بندان کمی کی گی شفیع عبادت نشی کولے فاق ہمیں اللہ پا دی طریقہ پورا کئی لکه حدیث شریف کې راځي سره د ماخوستن مونږ په جمع وکي لکه چې نیمه شپه عبادت کړی او چې د هر سبا مونږ په جمع وکي لکه ټوله شپه چې عبادت کړی د بندنه کمی او کمزوري کې یو بیرته الله مهرباني ده چې هغه کمی او کمزوري ول الله پوره کوي. د آخري دوه آیتونه سره د شپې ویده کېدو په وخت کې دا دوه آیتونه هم حدیث شریف کې دا پوره دي لکه ټوله شپه چې عبادت کې تیره شوي. انت مولانا ته زمونږ دوسی دا د مخکې دپاره علت هم دی چې الله ستا نه زمونږ دعاګانې غواړو ځکه ته زمونږ مولا یې او مولا په خپل مریانو باندې دا شفقت کوي. او فن سن علی القوم الکافرین په دې کې دې ته اشاره کوي شوکانی والا لیکلی تفسیر قاضی شوکانی وایي پت القدیر کې چب دے کہتے اشارہ دا چب جہاز سا اعلال کریمت اللہ راجی نو پانس سننا اندادو کہ دمانگا علا القوم الكافرین فمقابلہ دا قوم کافرانو کی سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک دعاوک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم یا اللہ دمانگا راجی اللہ طول گناہن معاک طول مشکلاتم ختم کا اللہ سم شیل فرید عمل کرو توفیق راک اللہ منگ فو قرآن پویک اللہ کمی غلطیان دیران شوی غلطا معاک اللہ دی درس کی چکمی غلطیان شوی غلطا معاک اللہ منگ فو دی قرآن بانی پویکا یا اللہ دی طولو ریدون کتا علم نافع علم با عمل نصیب کا اللہ دی طولو مصیبتون پریشانی علی ختم کا اللہ تمام مجاہدین مدد وکا اللہ تمام مہاجرین فحال بانی رحم وکا اللہ منگ طول شرون و پیتنون وساتا اللہ خاتمان پر ایمان او پر نیک عمل کا اللہ خاتمان پر ایمان او نیک عمل کی آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی علیہ وسلم